6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 5 december, Sinterklaas. De Filipijnen hebben een kustwachtstation gebouwd in de Zuid-Chinese Zee met de modernste apparatuur. Zo kunnen ze Chinese schepen nog beter in de gaten houden. En er is opnieuw geen telefoon- en internetverkeer in Gaza, tot grote zorgen van hulporganisaties. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Hulporganisatie Rode Halve Maan zegt extreem bezorgd te zijn over de hulpverlening in de Gazastrook, nu de telefoon- en internetverbindingen door de oorlog opnieuw zijn uitgevallen. Er is geen contact meer met hulpverleners in het gebied en ambulances weten niet waar ze naartoe moeten om gewonden te behandelen. Ook de Verenigde Naties zijn bezorgd. De noodhulpcoördinator van de VN wijst erop dat de inwoners in Gaza moeten vluchten, maar nergens heen kunnen. Israël heeft een systeem van waterpompen klaarstaan waarmee de tunnels van Hamas in de Gazastrook onder water kunnen worden gezet, schrijft de Wall Street Journal. Het zou gaan om 5 pompen die in een paar weken de tunnels volledig zouden kunnen vullen met zeewater. Het idee is dat Hamas-strijders die zich daar schuilhouden dan wel naar boven moeten komen. Volgens de Wall Street Journal heeft Israël nog niet besloten om de pompen aan te zetten. In de tunnels worden vermoedelijk ook Israëlische gijzelaars vastgehouden. Een bewoner van een psychiatrische kliniek in Zuid-Laren heeft vanwege een fatale mishandeling 1,5 jaar cel en tbs gekregen. De man van 33 trapte vorig jaar een 48-jarige medebewoner van zijn stoel. Die brak zijn nek en overleed. Eerder op de dag was de schizofrene dader ook al gewelddadig geweest. Volgens deskundigen kreeg hij in de Drentse kliniek mogelijk niet de juiste medicatie. De man heeft de opgelegde celstraf al in voorarrest uitgezeten en gaat nu dus naar een tbs-kliniek. Steeds meer mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp die wordt betaald door de gemeente, meldt het CBS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 485.000, ruim een kwart meer dan 4 jaar eerder. Het gaat om hulp die wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Opvallend is dat vooral ouderen met hogere inkomens vaker bij de gemeente aankloppen voor huishoudelijke hulp. Mogelijk komt dat doordat in 2019 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vervangen door een tarief dat voor iedereen gelijk is, €19 per maand. De Nederlandse handbalsters zijn in Denemarken groepswinnaar geworden op het WK, dankzij een overwinning op Tsjechië. De eindstand was 33-20. Oranje heeft daarmee de maximale score van 6 punten uit 3 wedstrijden. Als groepswinnaar neemt Oranje 4 punten mee naar de hoofdronde van het WK. En daarin spelen de Nederlandse handbalsters tegen Brazilië, Oekraïne en Spanje. Het weer een grijze dag vandaag en geregeld lichte regen. In het noorden kan wat sneeuw vallen met ook kans op gladheid bij 2 tot 6 graden. De dagen hierna loopt de temperatuur iets op, maar het blijft wisselvallig. Het NOS Radio 1 Journaal. De Filipijnen hebben een nieuw kustwachtstation gebouwd op het Titu-eiland. Dat eiland ligt in de besliste Zuid-Chinese Zee. De spanningen in het gebied lopen weer op nu de Filipijnse kustwacht schepen heeft ingezet na een, wat zij noemen, alarmerende groei van het aantal Chinese militieschepen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat bedoelen de Filipijnen met alarmerende groei? Nou ja, bij een controle van de Filipijnse kustwacht bij de Julian Felipe Rift, dat is midden in de Zuid-Chinese Zee, zagen ze plotseling 135 Chinese vissersschepen, visserstrailers min of meer, bij elkaar. Vorige maand waren dat er iets meer dan 100 daar in dat gebied. Dus deze maand heeft China er krap 30 vooruitgestuurd. China die zegt, ja, dat is ons territorium, dus daar willen we gewoon vissen. Dus veel vis, dus dat mogen we ook. Nou ja, op zichzelf is dat internationaal gezien al een controversiële uitspraak. Want ja, talloze landen plus de VN zeggen dat het helemaal niet China's territorium is. Maar ja, die visserschepen, dat zie je op de beelden, die zijn aan elkaar vastgebonden. En er valt niet echt mee te vissen. Nou, dat is best gebruikelijk, want die schepen die worden dus ook wel de militieschepen genoemd, want die vissen niet. Het is min of meer de voorhoede van de intimidatie van China om andere landen een beetje uit de buurt te houden van, ja, door hun geclaimde eilanden, riffen en atollen of gewoon, ja, rotsen die uit de zee komen. En nou was jij eerder dit jaar nog op dat Titu-eiland waar dat nieuwe kustwachtstation is gebouwd. Wat voor eiland is het? Nou, in eerste instantie, de Filipino's noemen het Pagasa. Iedereen heeft zijn eigen naam die het claimt. Zo geldt dat voor een heleboel eilanden op de Spratly-eilanden. De Spratly-eilanden, dat is een van de belangrijke eilandengroepen daar op de Zuid-Chinese Zee. En Pagasa, of Titu, hoe je het ook noemen wilt, is het enige bewoonde eiland. Het ligt heel strategisch, midden in de Zuid-Chinese Zee. En die combinatie, de grootte en de ligging, die maken het militair heel aantrekkelijk. De Filipijnen die hebben het nu in handen. Daardoor was ik ook uitgenodigd om daar naartoe te gaan. Ze hebben een hele grote landingsbaan gebouwd. Ze zijn de haven aan het verdiepen toen ik daar was, om grotere marineschepen te sturen. Maar ja, China die wil die eiland, of dat eiland in ieder geval ook hebben. Dus ja, toen ik daar was, zag ik het omsingeld door, ja, weer van die militieschepen ter intimidatie. Nou ja, om dat dus allemaal beter in kaart te brengen, al die militieschepen, heeft de Filipijnen dus dat nieuwe kustwachtstation gebouwd. Ja, met de modernste radars, satellietcommunicatie, kustcamera's. Ja, omdat, zei de Filipijnen, dat gedrag van die militieschepen, ja, soms wat onvoorspelbaar is. En dat willen ze toch gewoon in de gaten houden. Ja, de Filipijnen zeggen dus echt wel van, dus de spanning neemt toe. Maar wat doen ze dan nog meer? Nou ja, het is interessant hoe je die vraag überhaupt stelt. Laat ik eerst eventjes hem recht toe recht aan beantwoorden. Kom ik er zo even op terug. Nou, de Filipijnen die is sinds de komst van de nieuwe president Marcos een stuk assertiever geworden op de Zuid-Chinese Zee. Heeft oefeningen met Amerika gedaan. Onlangs ook weer met Australië. En dit weekend zijn de militaire banden met Frankrijk weer aangescherpt. Allemaal om trainingen te doen en kennis op te doen voor hoe ze zichzelf kunnen beveiligen op de Zuid-Chinese Zee. Maar ja, nu kun je zeggen dat ze dat doen als reactie dus op de toenemende spanning. Maar ja, in wezen doen deze acties juist ook weer de spanning toenemen. Want China vindt dat de Filipijnen deze oefeningen doet op hun territorium en willen al helemaal niet dat landen als Amerika en Australië erbij betrokken worden. Dus ja, het is maar net van wiens perspectief je bekijkt, ja, wie de spanningen doet oplopen, of het naar China of de Filipijnen is. Het enige wat wij objectief kunnen constateren is dat die spanning oploopt. Nou, maar hoe reageert China dan op dat nieuwe kustwachtstation? Zijn ze daar een beetje van onder de indruk of juist niet? Nou, dat hebben ze officieel niet gezegd. Ze hebben er officieel ook niet op gereageerd. Maar ja, het opvoeren van het aantal militieschepen, dat is zo'n signaal dat de houding van de Filipijnen niet echt lekker valt in Beijing. Je ziet het aantal botsingjes, diplomatiek, maar soms ook letterlijk, waarbij Chinese schepen Filipijnse schepen aanvaren. Ja, dat sinds de komst van president Marcos en die wat assertievere houding, dat dit toeneemt. Die spanningen, ja, die zijn nog niet geëscaleerd en dat willen beide landen ook helemaal niet. Maar ja, deze verhoogde de spanning, dat lijkt eigenlijk min of meer het nieuwe normaal tussen de Filipijnen en China. En het lastige daarvan is dat er maar één incident hoeft te zijn die volgens één van de twee landen te ver over de grens gaat, ja, om de boel echt te laten escaleren. En dat is wel echt het gevaarlijke van deze situatie. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. Bijna 6:08. Het NOS Radio 1 Journaal. In Haagse Lobby ging het over de verkenningsfase van de kabinetsformatie. Verkenner Ronald Plasterk praat in koppeltjes met de partijen. Onderzoeker parlementaire geschiedenis Alexander van Kessel heeft dat niet eerder gezien in de verkenning. Het is zeker zo dat dit uniek is in de verkennende fase. Dat dit soort gespreksvarianten nodig is om tot een resultaat te kunnen komen. Plasterk heeft die eerste ronde gehad en geïnventariseerd hoe de kaarten ongeveer liggen. En nu moet hij het spel in beweging zien te krijgen. En dat doet hij met deze koppeltjes. Het heeft iets weg van hoe Mariette Hamer de vorige keer in 2021 in een van haar lange informatiefases geprobeerd heeft om mensen bij elkaar te zetten die, laat ik zeggen, tegengestelde opvattingen over bepaalde thema's had, maar waarvan toch het idee was van, nou, het is goed dat die eens met elkaar praten. Volgens Van Kessel is het nodig om te praten over een rechtskabinet. Het ligt wel erg voor de hand dat er toegewerkt wordt naar een poging om te beginnen te praten over dat rechtse kabinet. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat ook noodzakelijk is gezien de verkiezingsuitslag. Die poging, die serieuze poging, moet ondernomen worden. En dat blijkt of die lukt of niet. En dan kan de volgende stap gezet worden. In Nieuwsuur was een reportage over nieuwe wapens die in de oorlog tegen Rusland door Oekraïne worden gebruikt. Zoals de drone, die volgens deze militair specialist heeft voorkomen dat de Russen hoofdstad Kiev aan innamen. One of the points why the Russian can't occupy the Kiev in the beginning, because we actually know about them everything, and we destroyed them very fast and like small groups, because we're using the drones. Met de drones waren de Russische troepen makkelijk op te sporen en uit te schakelen. En het zijn niet de enige nieuwe wapens die zijn ontwikkeld. De Oekraïners ontwikkelden een nieuwe grondradar en bouwden motoren om tot gevechtsvoertuigen. En dan is er natuurlijk ook nog de zeedrone, waarmee diverse Russische schepen tot zinken zijn gebracht. Die zijn heel effectief, volgens Natalia Kuznetska, die deze projecten onder haar hoede heeft. We see that the future of the technologies, the future of the wars, and we see how effective they can be. We are the country without fleet and with only naval drones. We just made Russian ships totally evade. En er worden deze week 2 wedstrijden uitgespeeld die in de slotfase zijn gestaakt. RKC Ajax en AZ NEC. Bij allebei de wedstrijden is er nog ongeveer 5 minuten te spelen. Bij Langs de Lijn en Omstreken vroegen ze zich af, hoe bereid je spelers daarop voor? Trainer Gert-Jan Verbeek. Ik had het met Jan de Jonge, assistent van mij, meerdere keren erover. Hij heeft ooit een keer bij de onder-19 van Emmen, heeft hij ook zoiets bij de hand gehad. En toen heeft de jongens eerst een uur laten trainen. En toen die 5 minuten gespeeld. Oh. En toen klapte ze eroverheen. En hij moest ook nog een doelpunt maken. En forceerde de boel. En de tegenstander had gewoon een standaard warming-up gedaan. En die was er totaal niet klaar voor. En volgens Verbeek is voor de ploeg die achter staat maar 1 tactiek mogelijk. Je zult inderdaad, denk ik, vanaf het begin af aan maar 1 richting moeten hebben. Dat is naar de goal van de tegenpartij. En dat je ze ook daar vastzet op hun eigen helft. En dat betekent dus dat je achterin 1-op-1 staat, door moet dekken. Ja, en dat je met elke afvallende bal, want daar gaat het vaak om, met de tweede bal rondom de 16, ja, dat je die weer oppakt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J. Late in the Evening, Paul Simon. Veel varkenshouders en kippenboeren overwegen te stoppen, meldt het FD. 24% van de Nederlandse varkenshouders heeft zich ingeschreven voor een uitkoopregeling, meldt het FD op basis van eigen berekeningen. En hetzelfde geldt voor 13% van de pluimveehouders en 7% van de kalverbedrijven. De krant vindt dat dus hoge percentages, maar de Nederlandse vakbond pluimveehouders zegt dat die berekende 13% van de kippenboeren die wil stoppen juist veel minder is dan gedacht. De bond had eerdere schattingen gehoord tot wel 25%. Omtzigt laat zich in de kaart kijken, kopt de Telegraaf vanmorgen, en op de voorpagina daarbij de inmiddels alweer veelbesproken foto waarop de NSC-leider te zien is met onder zijn arm leesbare aantekeningen. Inderdaad, precies zoals verkenner Ollongren ooit werd gefotografeerd met de beroemde tekst Omtzigt functie elders. En nu lezen we dus de aantekeningen van Pieter Omtzigt zelf. Nou, ik heb zelf voorbij horen komen in de Nieuws & Co. en bij het 8-uur-journaal. Ja. Kortom, dat heeft inmiddels ook al wat aandacht gekregen. Ja, ik vroeg me wel af, is het echt? Hoe bedoel je? Nou, is het niet een verwijzing naar dat hij het expres gedaan heeft? Oh, dat zou kunnen. Ja, dat hij het gewoon in scène heeft gezet eigenlijk. Ja, het zou kunnen. Op de aantekeningen staat het woord ondergrens en de zin niet in PVV, NSC, BBB. En daarachter waarschijnlijk het woord kabinet. Ja, hij heeft volgens mij ook zelf gezegd dat de aantekeningen inmiddels een positie elders hebben gekregen. Dus hij maakte er zelf ook weer een grap omheen. Hoe dan ook, het gaat in het artikel ook nog wel even over de verkenning zelf. Die gaat volgens de Telegraaf een nieuwe fase in. Met koppelgesprekken waarin de politieke hoofdrolspelers elkaar dieper in de ogen gaan kijken, aldus de krant. Als het gaat over het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, doet geen gemeente het zo slecht als Amsterdam, staat in het Parool. De hoofdstad heeft nog iets minder dan een maand om voor zo'n 1500 statushouders een huis te vinden. Maar in een stad waar de woningnood al hoog is, is de kans dat dat gaat lukken klein. En ook vindt Amsterdam dat het al veel noodopvang voor asielzoekers levert. Daarom wil de gemeente een uitzondering. Ook Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven lopen volgens het Parool dit jaar achter, maar niet zo ver als de hoofdstad. En voor op het AD gaat het over een scanbitch. Een van de scheldwoorden waarmee supermarktmedewerkers te maken krijgen bij de zelfscankassa als ze klanten moeten controleren. En bij het artikel staat een foto van de 90-jarige Rozemarijn uit Arnhem die het spuugzat is om uitgescholden te worden. Ze is een tegenactie begonnen. Op haar supermarkttrui draagt ze daarom geen naamplaatje, maar buttons met alle scheldwoorden die ze naar haar hoofd krijgt geslingerd. Ik zal ze hier verder maar niet meer benoemen. Dat is toch ongelooflijk weer. Ja, ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel eens een klein beetje gefrustreerd als ik alles netjes heb ingepakt en je moet er dan alles weer uithalen om te controleren of je wel netjes hebt gescand. Maar dat kun je die supermarktmedewerkers natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze dat moeten doen. Ja, dus daar blijf ik ook altijd gewoon netjes tegen. Als alle klanten eerlijk zouden zijn, was het niet nodig, hè? Dat is inderdaad het geval helaas niet. Achterop Rozemarijn's trui wijst de klanten erop dat ze graag anders wordt aangesproken. Daar staat de tekst, ik heb een naam. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het rijdt al wat langzamer hier en daar, met voornamelijk oppassen in Friesland, Groningen en Drenthe. Daar is namelijk glad door sneeuw. Het rijdt hier en daar wat langzamer en veel wegen zijn daar wit. Verder naar de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Zoeterwoudendorp. Hou rekening met een kwartiervertraging vanaf Leidschendam. Het aantal kerken dat de deuren moet sluiten neemt al jaren toe. Tussen de inboedel kan bijzonder religieus erfgoed zitten. En om te voorkomen dat dat verloren gaat, komt Museum Catharijnenconvent met een richtlijn hoe kerken daarmee om kunnen gaan. De handreiking roerend religieus erfgoed. Aniek de Kruijf is afdelingshoofd erfgoed in kerken en kloosters van dat Catharijnenconvent. Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn om er te zijn. Waarom is zo'n richtlijn nodig? Ja, je schetst al even het probleem. Er zijn natuurlijk heel veel kerken en kloosters in ons land die hele belangrijke collecties en interieurs hebben. Maar vele daarvan moeten helaas ook de deuren sluiten. Dus wij hebben 12 jaar geleden met de kerken al een keer het gesprek gevoerd van goh, hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Maar het aantal kerksluitingen neemt toch wel zo hand over hand toe nu dat we echt aangescherpte richtlijnen daarvoor gemaakt hebben samen met de kerken en met andere erfgoedpartners in het land. En wat geldt dan als erfgoed? Ja, eigenlijk alles waarmee het interieur van een kerk gedecoreerd is en aangekleed is om daar dienst te kunnen doen tijdens de eredienst, dat beschouwen wij als erfgoed. Dus dat gaat echt van glas- en loodvensters tot preekstoelen en van doopvonten tot beelden en schilderijen. En samen met de eigenaars kijken wij hoe ze daar het best voor kunnen zorgen. Of ze nu in religieus gebruik blijven, of dat de kerk als gebouw een andere functie moet gaan krijgen. En zijn dat dan vooral de bijzondere spullen of juist ook de dagelijkse spullen, zou ik maar zeggen? Ja, het gaat om beide. Het belang van zowel de eigenaar als van ons als Museum Katrijnenconvent is natuurlijk dat de echt waardevolle stukken weer op een goede manier ergens ondergebracht worden. Het liefst weer ergens anders in een religieuze instelling, zodat ze dienst kunnen blijven doen waarvoor ze ooit gemaakt zijn. Maar het gaat ook wel echt om de dagelijkse gebruiksvoorwerpen die belangrijk zijn voor de vieringen in dat gebouw. Ook die verdienen natuurlijk gewoon een respectvolle behandeling en even een goede zorgvuldige blik hoe die een tweede leven zouden kunnen krijgen als dat ene kerkgebouw sluit. Want wat gebeurt er dan soms nu mee? Worden ze verkocht via Marktplaats of zo? Nou, dat komt zeker wel eens voor, maar dat zijn uitzonderingen. Wat je ziet gebeuren is dat als een kerk gaat sluiten, dat de parochie of de gemeente die verantwoordelijk is voor dat gebouw natuurlijk veel zorg laat uitgaan naar allereerst een goede bestemming voor het gebouw. En men kijkt natuurlijk ook heel goed naar de mensen, want het is echt een hele ingrijpende gebeurtenis. En de voorwerpen die komen een beetje achteraan. Terwijl het juist zo belangrijk is om daar van tevoren al bewust over na te denken, zodat dat geen last geeft als het eenmaal zover is. En daar helpen wij kerken en kloosters in om dat van tevoren goed in kaart te brengen en goed te begeleiden. Een voorbeeld van waar waardevol erfgoed terecht kan komen is de Urbanuskerk in Amstelveen. Na een brand een paar jaar geleden kon de kerk spullen goed gebruiken. Zo hoort de verslaggever Mark Robin Visser. De Sint-Urbanuskerk noemen we hem officieel, meneer Verkleij. Ja, de Heilige Urbanuskerk. Ontworpen door de bekende architect Pierre Kuipers, gebouwd rond 1880. Heel goed. Maar een jaar of vijf geleden gebeurde er iets wat absoluut niet in de planning stond. Nee, we hadden de kerk net 2 jaar in gebruik na een hele lange restauratie. En na een laatste viering hier in de kerk, we zaterdagmiddag om alle vrijwilligers te bedanken voor hun werk bij de vorige restauratie. En een paar uur later stond hij in brand. Het was dak eraf, gewelven eraf en lag de hele boel weer in puin. Er was voldoende over om de kerk weer te kunnen gaan restaureren. De muren bijvoorbeeld, ja. De muren stonden nog overeind, maar we hadden eigenlijk een openluchtkerk, ja. We gaan het dus over het interieur hebben, want ja, 5 jaar geleden, ik zei het al, toen was er dus nog niet zo'n richtlijn van het Katerijnenconvent, hè? Hoe hebben jullie dat nou aangepakt? Nou, dat is eigenlijk bij toeval ontstaan, omdat een collega-pastoor uit Workum, Friesland, die zocht contact met onze pastoor, die kende elkaar nog, en zegt van jullie zijn een kerk aan het opbouwen, wij zijn een kerk aan het sluiten. En wij hebben hele mooie spullen in die kerk staan. En zouden die niet een rol kunnen vervullen in de restauratie van jullie kerk hier in Bovenkerk? Wat voor spullen waren dat bijvoorbeeld? En dat ging met name om het interieur. Het ging om de preekstoel. Daar is die. Dat is de preekstoel uit Workum. Dat is de preekstoel uit Workum. Maar goed, dat is dus eigenlijk een preekstoel uit een andere kerk. Die is niet voor deze kerk gemaakt. Maakt dat nog wat uit? Qua ontwerp, als je de oude foto's en de nieuwe en deze naast elkaar zet, dan lijkt dit het wel heel erg op. Is alles uitwisselbaar van kerk tot kerk, denkt u? Nee. Ja, in principe wel. Ik bedoel, religieuze artikelen hebben natuurlijk een bepaalde uitstraling, een bepaalde functie. Maar hier was het bijzondere dat we naast de preekstoel ook het hoofdaltaar uit Workum, dat ziet u daar. We gaan even kijken naar het hoofdaltaar. Dat is ook een flink exemplaar, hè? Ja. Een klassiek altaar met een stenen onderstuk, een tabernakel in het midden. Daarnaast daarboven een kruisbeeld aan links en rechts. Voorstellingen uit het Nieuwe Testament. En daar afgedaakt met luiken die je open en dicht kan doen. Ja. Waarom gaan die luiken open en dicht? Waarom is dat? Dat moet u eigenlijk aan de pastoor vragen. Maar het heeft zeker in de tijd van de vaste, waarin er een soort inkeer in plaatsvindt. En misschien oude katholieken zullen dat nog herinneren, dat dan beelden werden afgedekt en met paarse doeken en altaren werden dichtgedaan. Want het was de tijd op het voorbereiden op Pasen. En zo heb je dus overal in Nederland kluizen, orgel, balkons, preekstoelen, waar we het net over hadden. Maar ook biechtstoelen en beelden en doopfonten en altaren. Ja, ook daar hebben we dus kunnen kiezen van wat we uit Workum overnamen en wat we vanuit onze eigen kerk nog konden restaureren. Wat vindt u ervan dat het Museum Katerijnenconvent nu met zo'n richtlijn komt? Denkt u dat dat handig is? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we met elkaar en ook als samenleving breder dan de kerk uitstralen dat we dit belangrijk vinden. En dat we op een of andere manier dat moeten behouden. En dat we ook religieuze voorwerpen ook in een religieuze context moeten proberen te behouden. Want dit soort voorwerpen zet je niet op de Albert Cuyp, of de verkoop je niet op de Waterlooppleinmarkt, en het wil je ook niet in een frietkraam hebben. Zij Ad Verkleij van de Urbanuskerk in Amstelveen. Terug naar Annick de Kruijf van het Museum Katharijnenconvent. Ja, meneer Verkleij is dus inderdaad heel blij met de richtlijn die u heeft opgesteld. Welke selectiecriteria gebruikt u eigenlijk? Nou, wij kijken dus met een kerk altijd wat zich in het interieur en in de collectie bevindt. Dat gaat dus eigenlijk om alle religieuze voorwerpen. En op het moment dat een kerk helaas de deuren moet sluiten, dan gaan we echt het gesprek aan over al die voorwerpen en kijken we hoe de mensen van de kerk het beste een herbestemming voor die plekken kunnen zoeken. En daar bemiddelen we dan ook in, zoals we ook bij Workum en Bovenkerk gedaan hebben. En dan zijn er waarschijnlijk ook spullen die u nergens meer kunt onderbrengen, want er gaan wel kerken af, maar er komen er maar weinig bij, toch? Ja, dat klopt zeker. Er is altijd een categorie van voorwerpen waar de mensen van de kerk zelf ook niet een goede nieuwe plaats voor weten. Daar zijn dan verschillende opties voor. Maar een van de opties die wij zelf ook aanbieden als museum is dat er een website is waarop deze kerken hun voorwerpen kunnen zetten. Dat is vraag en aanbod religieuze voorwerpen. En dat is eigenlijk voor kerken, door kerken. En daar wordt dus overtollig religieus erfgoed aangeboden en kunnen andere kerken en kloosters in Nederland en ook in het buitenland die voorwerpen weer aanvragen, zodat het echt dienst blijft doen in de vieringen. Kan daar eigenlijk ook geld mee worden verdiend? Handelen ze er ook in? Nou, heel af en toe wordt heus wel eens iets van religieus erfgoed te koop aangeboden. Maar omdat er op dit moment zo'n ontzettend veel aanbod is en eigenlijk natuurlijk weinig vraag, is de waarde van religieus erfgoed de afgelopen jaren wel heel sterk afgenomen. Dus ja, het financiële gewin is echt marginaal in deze kwestie. Dank u wel. Annick de Kruijf, afdelingshoofd erfgoed in kerken en kloosters van het Katharijnenconvent. Het is 3:30. De Nederlandse zangeres Lorraine, die heeft een nieuw nummer, Rise. Komt ook op haar nieuwe album te staan, maar daar moeten we nog even op wachten. Komt uit in 2024, staat op haar website. Wanneer precies, dat is niet duidelijk. Maar goed, 2024 is in ieder geval niet ver meer weg. Maybe it's just me, but somehow I can see a glass that's half empty. My grass is just that green, cause maybe don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful life can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Cause we can make it. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen tot 23. Tientallen bergbeklimmers werden eergisteren verrast door de uitbarsting van de Marapi-vulkaan. Kort daarna werden 11 lichamen geborgen en de afgelopen uren werden nog 12 slachtoffers gevonden. De VS overlegt met bondgenoten over de veiligheid van schepen in de Rode Zee. De afgelopen tijd hebben Houthi-rebellen uit Jemen, die solidair zijn met de Palestijnen, meerdere vrachtschepen in de Rode Zee aangevallen. En de Amerikaanse marine denkt er nu over om schepen te gaan begeleiden. Bij een explosie in een woning in Zaandam is gisteravond iemand gewond geraakt. Verder ontstond er brand en er is veel schade. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. Omwonenden zeggen dat ze 7 explosies kort na elkaar hoorden, maar de politie heeft dat nog niet kunnen bevestigen. En de Engelse Premier League heeft de binnenlandse tv-rechten voor een recordbedrag verkocht. Sky Sports en TNT Sports betalen er samen 7,8 miljard euro voor. Het gaat om de periode 2025 tot 2029. De samenvattingen blijven te zien bij Match of the Day bij de BBC. Het weer, het wordt een grijze dag met geregeld lichte regen. In het noorden kan ook wat sneeuw vallen met kans op gladheid bij 2 tot 6 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, inderdaad, ook nog even een waarschuwing. In het nieuws was het al, hoorden we dat in ieder geval al. Want in Friesland, Groningen en Drenthe is het lokaal glad door sneeuwval. En dat zal zeker in de loop van de ochtend nog het geval blijven. En verder een opvallende file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewaardendorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al ruim 20 minuten. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Demissionair premier Mark Rutte is met een handelsmissie in de Amerikaanse stad Phoenix in Arizona, ook wel Silicon Desert genoemd. De chip- en halfgeleide-industrie floreert daar en Nederlandse bedrijven kunnen daarvan profiteren. Consument Rudy Bauma. Rudy, waarom is het eigenlijk aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven? Wij hebben toch zelf ASML? Ja, maar ASML zit hier ook met de vestiging. Dat is ASM, een soortgelijk bedrijf. We hebben daar gisteren toevallig als eerste binnen mogen filmen. Die Nederlandse bedrijven zijn toeleveranciers van megachipfabrikanten. En die megabedrijven die zitten hier allemaal in Phoenix. Intel zit hier, er is gigantische complexen aan het bijbouwen. Hetzelfde geldt voor Taiwanese TSMC, dat het overgrote deel van super geavanceerde chips in de wereld produceert. En het is dus lucratief voor die Nederlandse bedrijven om gewoon dicht bij het vuur te zitten. En die chip- en halfgeleide-industrie is voor de VS ook belangrijk? Ja, de chipproductie is een tijd in het slop geraakt in de Verenigde Staten, waardoor het land nu grotendeels afhankelijk is van chips uit het buitenland. Ik noemde al even Taiwan. Nou, dat land is nu kwetsbaar, omdat China, de grote concurrent van de Verenigde Staten op dit gebied, het als een afvallige provincie ziet. En nou ja, stel je voor dat China daar bijvoorbeeld binnen zou vallen, hè, Taiwan. Ja, dan hebben ze ineens bijna een wereldmonopolie op de slimste chips. Dus Amerika die wil zijn eigen autonome chipindustrie. En president Biden heeft vorig jaar meer dan $50 miljard aan subsidies gereserveerd voor de zogenaamde halfgeleiderindustrie. Ja, die Nederlandse halfgeleiderbedrijven die zich hier hebben gevestigd, die kunnen ook aanspraak maken op een stukje van die taart. En vlak voor deze uitzending sprak je met Rutte, hè, over het economische belang van deze handelsmissie. Nou, meneer Rutte, gaat om heel veel handelsmissies, maar waarom Phoenix? Dat dacht ik eerlijk gezegd ook toen het voorstel kwam een tijd geleden. Maar als je er dan induikt, dan zie je dat Phoenix en Arizona echt op de kaart staan. Dat hier een enorme ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van moderne technologie, chipstechnologie. Ja, en daar kunnen wij als Nederland, Vlaanderen met Phoenix, Arizona ongelooflijk goed samenwerken. Ja, Silicon Valley kent iedereen, maar Silicon Desert nog niet, hè? Nee, dus die hele kreet moeten we echt uit ons hoofd gaan leren. En ik denk, als je kijkt welke bedrijven hier zitten, ook alle Nederlandse grote bedrijven zitten hier, IMEC uit Vlaanderen zit hier, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat hebben alle andere Nederlandse bedrijven hier nog te halen? Nee, wat je eigenlijk ziet, dat zijn allemaal bedrijven met ook heel veel toeleveranciers. Ik heb voornamelijk gesproken met mensen in de businessdelegatie, in de handelsmissie. Zoals hele kleine bedrijven waar maar 80, 90 mensen werken, maar die in de top van hun sector zitten als het gaat om het toeleveren van instrumenten. Bijvoorbeeld aan die hele grote industrieën. Maar ook zelf weer als instrumentenmakers belangrijk zijn voor die technologie die nodig is om chips te produceren, om de machines te produceren die de chips kunnen produceren. Enfin, al die stappen zeg maar in de keten. En daar loopt Nederland met Vlaanderen echt in voorop. Oké, nou, een opdracht aan ons. We moeten Silicon Desert uit ons hoofd gaan leren. Wat gaat Rutte de komende dagen allemaal nog meer doen? Nou, hij gaat onder andere naar die Nederlandse bedrijven die ik noemde, maar hij gaat ook aan het einde van de middag jullie tijd dan een ritje in een zelfrijdende taxi maken, dus zonder chauffeur achter de stuur. Dus een taxi die chockvol zit met die slimme chips. We hebben de afgelopen dagen zelf ook heel veel met dat soort taxis gereden en het is verbazingwekkend hoe snel je er eigenlijk aan bent. En daarna reist Rutte met die hele handelsdelegatie door naar Californië. Daar gaan ze bijvoorbeeld naar Microsoft, maar ook naar Nvidia. Dat is een bedrijf dat grafische kaarten voor de gamingindustrie leverde, maar inmiddels een megaspeler is op het gebied van kunstmatige intelligentie. We zijn er vorige week toevallig langs gereden. Heel imposant hoofdkantoor. Bedrijf met een onvoorstelbare waarde van meer dan een biljoen. Dus zeg maar 1.000 miljard dollar. Het is bijna niet voor te stellen. Nee. Ja, dat zijn natuurlijk bedrijven waar Nederlandse specialistische toeleveranciers maar wat lief zaken mee willen doen. En vandaar dat Rutte daar is. Dankjewel, correspondent Rudy Bouwmauer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Overstromingen en aardverschuivingen door heel veel regen in Tanzania. Er zijn tot nu toe 63 mensen om het leven gekomen en 85 gewonden gevallen. Vanwege de situatie heeft de Tanzaniaanse president Samia Suluhu de klimaattop in Dubai vroegtijdig verlaten. Afrika-correspondent Alice van Gelder, waar in Tanzania is de situatie het ergst? Ja, de situatie is het ergst in de Hanang-regio. Dat is het noorden van het land, richting de grens met Kenia. En daar zien we op beelden echt verwoestende modderstromen die bomen, huizen en auto's meenemen. Het water is op sommige plekken bijna tot 2 meter hoog. En helaas zal de regen de komende tijd ook nog aanhouden. En kan de Tanzaniaanse overheid iets doen om ze te helpen? Ja, ze hebben wel meteen actie ondernomen. Er zijn 400 reddingswerkers actief. Die hebben het wel moeilijk, want ja, de wegen zijn natuurlijk beschadigd. Er is ook bijna geen communicatie met het gebied. Ook heeft de president aangekondigd dat ze gaat betalen voor de begrafenissen van de mensen die zijn omgekomen en de medische kosten van de gewonden. Bovendien kijken ze naar tijdelijk onderdak voor heel veel mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Dus ik moet zeggen dat de eerste vrouwelijke president van Tanzania in ieder geval wel heel erg actief is deze ramp. We horen al een paar maanden over ontzettend veel regen in Oost-Afrika. Is dit al eerder zo erg geweest? Ja, klopt. Het deel van het continent eigenlijk, als je kijkt naar Tanzania, maar vooral ook Kenia, Somalië en Ethiopië, ja, die vallen echt van het ene extreme weer in het andere. Afgelopen jaar was ik nog juist in de Hoorn van Afrika, in Kenia en Somalië, om verslag te doen over de droogte, de ergste droogte van de afgelopen 40 jaar. Toen zagen we heel veel dood vee, mensen op de vlucht, ondervoeding. Ja, en nu dus komt het vee niet om van de honger, maar verzuipen ze. En ook mensen raken natuurlijk slachtoffer. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is wel heel vreemd dat het zo extreem is. En ja, daar hameren de regeringen ook wel op dat ze nu dus weer slachtoffer worden van twee van dit soort uitersten. Ja, want de president van Tanzania heeft dus die klimaattop nu eerder verlaten. Gebruiken andere Afrikaanse leiders dit ook om nogmaals op te hameren hoe belangrijk het allemaal is, die klimaattop? Ja, absoluut. Op de eerste plaats wordt er wel gezegd van oké, het is nu regenseizoen in dat deel van het continent en het heeft ook deels te maken met El Niño, dat weerpatroon waarbij de Stille Oceaan opwarmt. En tegelijkertijd zijn er genoeg aanwijzingen dat het weer dus extremer wordt. En de Keniaanse president Ruto heeft ook op de top gezegd dat deze situatie dus echt wel de harde realiteit van klimaatverandering blootlegt. Dus ja, dat brengen ze zeker onder het voetlicht tijdens deze klimaattop. En ja, ze willen dus veel meer hulp daarmee. Ze willen hulp om aan te passen. Bijvoorbeeld om waarschuwingssystemen voor slecht weer in te stellen. Maar ze willen ook nog hulp als het gaat om schade. Schade aan landbouwgrond, aan vee, aan huizen. Dus dat zijn onderwerpen ja, die eigenlijk al de afgelopen toppen op tafel liggen voor alle ontwikkelingslanden. Er is wel wat geld toegezegd, ook al nu weer aan het begin van de top, maar nog veel te weinig. Dus daar moet veel meer gebeuren voor de Afrikaanse landen. Ja, als je zegt veel te weinig, hoeveel te weinig? Ja, nou, begin van de top is nu zo'n 400 miljoen weer toegezegd voor dat klimaatfonds. Maar ze hebben honderden miljarden nodig. Dus ja, daar moet echt nog wel wat bij. Oh, dat is, daar zit een groot gat tussen, ja. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Veel mensen hebben afgelopen weekend al Sinterklaas gevierd, maar vanavond is het echt pakjesavond. Voor winkeliers het moment om de kas op te maken. Is er, ondanks de lichte economische recessie dit jaar, toch goed geld uitgegeven aan cadeautjes? Verslaggever Jeroen Schutijzer peilde de stemming onder winkeliers in Middelburg. Niet echt weer voor Sinterklaas inkopen. Het regent, het waait. Eens even horen bij wat winkeliers in Middelburg of ze blij zijn met de omzet van de afgelopen weken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gezellige, leuke dingen. Noem eens wat. Servies, kussentjes, meubels, mooie schemerlampen. Nou, we hebben het de afgelopen weken toch wel lekker druk gehad voor de Sinterklaas. Dus we hebben heel wat cadeautjes ingepakt. Er is een soort van lichte recessie. Ja, maar we moeten een beetje positief blijven denken, hè. Kom altijd goed. Maar merkt u dat mensen misschien de wat goedkopere dingen willen hebben? Ja, maar wat is dan weer goedkoop? Dan moet je misschien bij andere winkels zijn. We hebben gewoon mooie spullen. En daar moet je voor betalen. Nou ja, iets moois en wat kwalitatief goed is, ja, daar hangt een prijskaartje aan. En ja, wat is duur? Ja. Kunt u iets laten zien waarvan u zegt van, nou, daar heb ik er al heel veel van verkocht dit jaar? Heel veel van het servies van HK Living. Dat is een beetje dat 70's ceramics. En 70's, maar dat is 50 jaar geleden. Ja, dat is een beetje knipoog naar de jaren 70, maar daarom juist herkenning vanuit de jaren 70. Dus dat, en dat vinden mensen toch leuk. Ik ga nu naar de drukkerij. Ooit uitgeroepen tot mooiste boekwinkel van het land. Nou, dit was niet alleen ooit de mooiste boekwinkel. Persoonlijk vind ik het nog altijd de mooiste boekwinkel. En ik peil een beetje de stemming onder de winkeliers. Oh, zeer tevreden over de simperiode. Ja, je ziet op allerlei leeftijdscategorieën, kinderen groep 7, 8 met kleine loodjes, grootouders die stapeltjes kopen voor hun kleinkinderen. Het leeft gewoon. En als u het vergelijkt met vorig jaar? Ik denk dat we ongeveer gelijk zitten. Het blijft gewoon een echt feest wat veel gevierd wordt. Ja, het is niet zo'n goede tijd, hè? Nou, niet zo'n goede tijd. Het is een prima tijd. Het is aanpassen. Aanpassen. Ja, je wil kijken naar wat is te duur. En mensen hebben iets minder te besteden, dus je moet je assortiment een beetje aanpassen. Op zoek naar de dingen die dan nog wel passen bij de portemonnee. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een speciale uitgave van Homemade Winter van Yvette van Boven. Natuurlijk zijn kookboeken altijd een goed cadeau, zeker in december. Dan heb je toch een mooi kookboek voor een klein prijsje. Want dat bedoelt u, hè? 9,99, dat is een mooie prijs. In Zeeland vinden we al snel dat het te duur is, maar 9,99, daar kan je het niet voor laten liggen. Wij pakken alles in. En we hebben 7 soorten Sinterklaaspapier standaard in het aanbieding. En mensen komen er ook echt voor. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles wat met bloemen te maken heeft, is hier te koop, denk ik zo. Ja, van verse bloemen, zijdebloemen, vazen, potten. Alles wat u maar in huis wilt zetten. Zeker nu, als het weer vroeg donker is. En hoe gaat het met de omzet? Ja, goed. Echt, ja, gewoon goed. Daar kan ik echt eerlijk in zijn. En, Snapt u dat nou? Ik hoor op radio en tv over mensen die moeilijk rond kunnen komen, dat het met u hartstikke goed gaat. Ja, ik vind het ook soms een beetje met het schaamrood, hoor, dat ik het zeg. Nou moet ik wel zeggen dat wij een winkel zijn in wat hoger segment. Dus dat mensen daar de klappen minder hard aan voelen komen. Wij groeien elk jaar. Ja, ik vind dat gewoon bijna vervelend om te zeggen. Maar ja, het is echt zo. En daar werken we ook echt heel hard voor. Maar ik merk hier weinig van recessie. Dus even bij deze snoepwinkel kijken. Hoe is de stemming hier? Nou ja, gematigd. We hebben wel eens drukkere jaren gehad. Ik denk dat het slechte weer ook heel veel meespeelt. Veel regen gehad de afgelopen tijd natuurlijk. Heel koud. Het is geen topjaar. Voor de Sintverkoop niet, nee. Absoluut niet. Nee. Had u dat gevreesd, verwacht? Nou, we zien de laatste jaren zien we wel een terugloop in de Sinterklaas. En ik denk dat dat te maken heeft met Pieter-discussies. Dat doet een beetje afbreuk aan het feest. Ik denk voor veel mensen wel. Ja, ik denk het wel. Betekent dat nou dat u met heel veel letters blijft zitten? Ziet het er wel naar uit, ja. Gaan die naar de varkens? Nee, dan deel naar de voedselbank. Zullen ze hartstikke blij mee zijn? Dat denk ik ook wel, dat denk ik ook. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het levert niks op, hè? Nee, nee. Ja, winkelier Middelburg die niet zo tevreden is. Een verslag van Jeroen Schutijzer. Een sociale huurwoning is steeds vaker alleen nog met een voorrangsregeling te krijgen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Vanwege het woningtekort maken steeds meer gemeenten gebruik van voorrangsregelingen voor het verdelen van sociale huurwoningen. Die huizen gaan dan dus vooral naar speciale doelgroepen, mantelzorgers, leraren, kwetsbare mensen en statushouders. En daarom vissen veel andere mensen achter het net, zoals de 27-jarige Amsterdamse Zoe. Het is terecht dat bepaalde mensen voorrang krijgen, zegt ze tegen de Volkskrant, maar ik ben nu kansloos. De hulpdiensten hadden het moeilijk om dit weekend bij het spookrijdersongeluk op de A1 te komen, meldt Omroep Gelderland. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen om, de spookrijder zelf en 2 tieners in de andere auto. Onder meer de brandweer uit Voorthuizen was opgeroepen, maar die kwam bijna niet door de file heen omdat er geen ruimte werd gemaakt. Daarvan hebben de brandweermensen zelf een filmpje op sociale media geplaatst. Dus daar rijdt ze maar rekening. Ja, dat los ik zo op. Ja, dat doe je tussen. Ja, die berm. Nee, niet door die berm. Moeten wij vooruit lopen, misschien, hè? Ja, wij gaan vooruit. Ja, moeten wij vooruit lopen, zegt een van die brandweermensen. Inderdaad, ze moesten de snelweg op om auto's aan de kant te dirigeren. De veiligheidsregio hoopt dat mensen gaan inzien dat je plaats moet maken voor hulpverleningsvoertuigen. Het omstreden vervoer van levende dieren naar landen buiten de Europese Unie gaat door, schrijft het AD op basis van een uitgelekt voorstel. Het Europees Parlement, ook Nederland, drongen erop aan ermee te stoppen, maar de Europese Commissie weigert. Want, zegt de Commissie, het transport van levende dieren is een essentieel onderdeel van de agrovoedingsketen. Er komen wel extra voorwaarden, weet het AD. Zo moet er straks op zeeschepen altijd iemand meevaren die erop let dat de dieren goed worden behandeld. En het aantal informatiepunten in bibliotheken waar mensen hulp kunnen krijgen met hun belastingpapieren gaat omhoog van 250 naar 400. Omroep Friesland meldt dat demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën daarover in Drachten een overeenkomst heeft getekend met de Nationale Bibliotheek. En volgens de directeur van de lokale BIEB in Drachten worden die informatiepunten niet bezet met eigen personeel. Het zijn vrijwilligers die dat doen. Het zijn juist hoger opgeleide mensen. En de grap is natuurlijk wel een beetje zo van dat mensen zijn die ooit bij de Belastingdienst gewerkt hebben, misschien nu met pensioen zijn. En die komen hier dan als vrijwilliger mensen wegwijs maken in het Belastingdoolhof. Ja, alleen mensen die er zelf gewerkt hebben, dat is dan de grap. Bij de Belastingdienst, die snappen de doolhof nog. Maar... nou ja, gelukkig zijn ze er. Inderdaad, ik denk dat het voor heel veel mensen heel handig kan zijn. En de diensttoeslagen en de Belastingdienst die trekken ook 2 miljoen euro extra uit om de bibliotheken te helpen met deze informatiepunten. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ik begin met een waarschuwing, want in Friesland, Groningen en Drenthe is het al glad door sneeuwval. En dat zal in de loop van de ochtend nog het geval blijven. Verder file zal op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen het lopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp is een ongeluk gebeurd. 2 rijstokers zijn daar dicht en de vertraging is inmiddels bijna 3 kwartier. De A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is het 12 kilometer file rijden en de vertraging van 20 minuten. En verder de A28 Zwolle-Groningen. Daar rijdt het in beide richtingen langzaam door de sneeuwval. En hou rekening met minimaal 20 minuten extra reistijd. Make sure to pass laws. once rap fathers act so humble. Cover of the Night van de Rolling Stones. Het is 5 december en dat betekent topdrukte bij PostNL. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent in het sorteercentrum in Waddinxveen. Is het druk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom net aan. Ik begrijp wel dat het heel druk wordt. Normaal bezorgt PostNL zo'n 1,1 miljoen pakketten per dag. En dat zijn er nu wel tegen de 2 miljoen. En daarvoor gaan vandaag en de afgelopen dagen zo'n 1250 vrachtwagens en 6000 pakketbusjes per dag op pad. Ik loop nu letterlijk het sorteercentrum in. Ik kijk nu vooral aan tegen een grote kerstboom die hier staat en een kerstman. En straks spreek ik met pakketbezorgers en mensen die heel hard aan het werk zijn in het sorteercentrum om ervoor te zorgen dat al die pakketjes inderdaad op tijd bij de mensen thuiskomen. Allemaal op het laatste moment voor die Sint-viering van vanavond. Vincent van Rijn vanuit Waddinxveen.

De dagen daarna loopt de temperatuur wat op, maar het blijft wisselvallig. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ik begin met een waarschuwing, want in Friesland, Groningen en Drenthe is het glad door sneeuwval. Verder opvallende files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier bijna 3 kwartier. De A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsberg staat een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging 20 minuten. De A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum 12 kilometer file rijden en een vertraging van 1 kwartier. En tot slot de A28 Zwolle richting Groningen. Bij de wijk daar staat 7 kilometer file voor. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is 1 kwartier. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Wat is er nodig voor geluk? En hoe leid je een goed leven? Over deze vragen tekent Barbara Stok, een van de beste striptekenaars van Nederland. Vanavond in het Uur van de Wolf haar eigenzinnige visie op het moderne leven. Vanavond, 22:30, bij de NTR, NPO 2. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Het NOS Radio 1-journaal. De hevige bombardementen in het zuiden van Gaza zijn ook vannacht doorgegaan, nu de strijd zich steeds meer richting het zuiden verplaatst. En de Wall Street Journal meldt dat Israël waterpompen klaar heeft staan om de tunnels van Hamas te laten overstromen. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, eerst even die tunnels. Wat zou het Israëlische leger dan volgens de Wall Street Journal gaan doen? Ja, volgens dat bericht zou Israël zeker 5 van die pompen klaar hebben staan om daarmee dan water uit de Middellandse Zee die tunnels in te pompen. Dan met het idee dat binnen een aantal weken er op een gegeven moment zoveel water in die tunnels staat dat het helemaal onder staat. En dat dan eventuele Hamas-strijders die daarin zitten gedwongen worden eigenlijk om die tunnels uit te komen. Maar goed, er zitten ook ruim 100 Israëlische gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. En het vermoeden is dat in ieder geval een deel daarvan ook in die tunnels worden vastgehouden. Dus het is onduidelijk wat daar dan mee zou gebeuren. Of Israël echt doorgaat met het plan, weten we ook nog niet. Ze staan in ieder geval klaar, maar volgens het artikel zou premier Netanyahu nog geen definitief besluit genomen hebben of ze echt doorgaan met dit plan. Nee. Dan die bombardementen. Steeds heviger dus het zuiden van Gaza. Is dat een heel doelbewuste strategie dus? Ja, daar lijkt het wel op, want premier Netanyahu die heeft dat vorige week ook aangekondigd. Of in ieder geval zei hij dat ze elke hoek in Gaza zouden komen. Dat ze in elke hoek Hamas-strijders aan zouden vallen. Dus eigenlijk kondigde hij daar al mee aan dat ze niet alleen bij het noorden van Gaza zouden houden, maar dat ze dus ook verder richting het zuiden zouden trekken. Maar ja, het zuiden werd eerder juist verklaard tot evacuatiezone. Dus veel mensen zijn juist uit dat noorden weggevlucht richting het zuiden met het idee dat ze daar veilig zouden zitten. Maar ook het zuiden wordt dus steeds onveiliger. Ja, dat was natuurlijk al niet helemaal veilig, maar dat onveiliger worden, wat betekent het allemaal voor de mensen daar nu? Ja, de situatie die is daar gewoon ontzettend slecht. Mensen weten eigenlijk niet meer waar ze nog naartoe kunnen vluchten. Want ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen andere optie. En daarnaast zeggen mensen ook, ja, je kan niet elke keer met je hele gezin, met je hele hebben en houden, weer van plek naar plek gaan. En daarnaast is gewoon de humanitaire situatie is daar ontzettend slecht. Mensen lijden honger, de tekorten die groeien worden steeds groter. Mensen staan uren in de rij voor wat brood of wat water. En daarnaast begint ook hier de winter. Dus zeker 's nachts is het erg koud. Mensen slapen in simpele tentjes. Dus wat je merkt is dat steeds meer mensen ziek worden. En internationale organisaties die waarschuwen ook voor de verspreiding van infectieziektes. Omdat ja, de omstandigheden waarin men daar leeft, die is gewoon best wel onhygiënisch. En verder waarschuwde gisteravond ook de Palestijnse Rode Halve Maan, dat is de zusterorganisatie van het Rode Kruis, dat opnieuw de internet- en telefoonverbindingen plat lagen, waardoor zij geen contact meer konden krijgen met hun collega's in Gaza. En zij zeiden ook, daardoor zijn we ook bezorgd dat die hulpverleners daar hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren, omdat bijvoorbeeld ambulances niet meer gebeld kunnen worden. Dus ja, die situatie die is daar echt heel erg zorgelijk. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang, dat zegt de inspectie. Bij slechts 5 van de 25 regio's worden meldingen op tijd behandeld. Een melding zou binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen moeten worden opgepakt, maar soms duurt het dagen, weken of zelfs maanden. Judith Kuipers is voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe komt het dat die wachttijden zo lang zijn? Ja, de wachttijden zijn inderdaad helaas nog op heel veel plekken veel te lang. En dat heeft voornamelijk te maken met de enorme stijging die wij door heel het land zien. Zowel bij de adviesvragen als bij de meldingen die bij ons binnenkomen. Het heeft daarnaast ook te maken dat we zien dat de complexiteit van de casuïstiek die gemeld wordt bij Veilig Thuis vaak een stuk hoger is. Dus dat betekent dat we ook andere en acute inzet moeten doen. Want op het moment dat het acuut onveilig is, komt hij natuurlijk niet op een wachtlijst, maar gaan wij meteen op de zaak af. En op een aantal plekken speelt ook mee dat er sprake is van personeelstekort. Dus ja, het is een combinatie van die factoren. Ja, u zegt complexiteit. Wat is er dan zo ingewikkeld aan die meldingen? Nou, je kunt zich voorstellen hè, dat er een team is die iedere dag bezig is om alle adviesvragen die binnenkomen of meldingen het liefst direct op te pakken en te beoordelen. Maar als daar zaken tussendoor komen die heel hoog complex zijn, dan vraagt dat om een andere handeling van de mensen van Veilig Thuis en ook vaak een intensievere traject wat zij in moeten zetten. Er moet direct iemand op af, er moeten direct handelingen gedaan worden, waardoor andere adviesvragen en meldingen die binnenkomen op dat moment door andere collega's overgenomen moeten worden en er dan geprioriteerd moet worden van moeten we daar echt vandaag iets mee of is dit een melding die iets langer kan blijven wachten. Ja, kunt u een voorbeeld geven van wanneer bijvoorbeeld iets complex is? Nou, wanneer het echt complex is en wij er direct iets mee moeten, is als wij bijvoorbeeld een melding krijgen waar het meteen onveilig is. Dus als wij een melding krijgen dat de politie gebeld is, dat een kind niet op school is gekomen, dat in de thuissituatie blijkt dat bijvoorbeeld een van de ouders of beide ouders onder invloed zijn, het kind wat daar rondloopt, ja, dan kun je je voorstellen dat wij direct moeten gaan handelen. Dus dan zullen wij meteen moeten zoeken welke mensen, welke vrienden, familieburen kunnen dit kind even opvangen. Hoe kunnen wij zorgen dat we zo snel mogelijk met deze mensen in gesprek gaan? En hoe kunnen wij vooral gaan aanzetten totdat het weer veilig wordt in dat gezin? En dan is er ook nog het is een verschil tussen vragen om advies en een melding die gedaan wordt, hè? Dat klopt. Ja, een adviesvraag is een vraag die, nou ja, sowieso kan iedereen terecht, of dat nou burgers zijn of professionals die een adviesvraag hebben. Dus wij proberen ook heel erg aan te geven op het moment dat je jezelf zorgen maakt over je naasten of je buren, vrienden, familie. En je denkt, hey, ik voel dat er iets niet in orde is. Ik vind het dat het zorgelijk is thuis. Maar je weet niet zo goed hoe je het aan moet pakken of je signalen kloppen of je dat eens wilt checken. Dan kun je gewoon een adviesvraag stellen. Dat kan anoniem. Dan gaan wij niet direct handelen, zeg maar. Nee. En bij een melding, dan heb je te maken met die termijn van 5 werkdagen. En in die termijn moeten wij beoordelen wat er met deze melding zou moeten gebeuren. Ja, Maar bij 20 van de 25 regio's lukt dat dus niet of lang niet altijd. Maar vijf regio's wel. Hoe komt het dat het daar wel goed gaat? Ja, dat kan met heel veel facetten te maken hebben. Dus we zijn ook wat dat betreft wel intern aan het kijken van hoe kunnen wij nog meer leren van elkaar. Hè? Dus wat werkt in een regio wel, wat misschien ook heel helpend kan zijn voor een andere regio. Maar dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de betreffende regio. Je ziet dat er verschil is in hoe de veilighuizen zijn opgebouwd, hoe de afspraken zijn gemaakt met gemeenten. Soms heeft dat ook echt met financiën en inzet van personeel te maken. Dat je snel op kunt schalen met personeel, zonder dat dat heel veel complexiteit vraagt in afspraken met gemeenten. En je ziet in sommige regio's dat ook echt de afspraken met onze samenwerkingspartners steviger zijn. Dus dat je eerder kunt schakelen met bijvoorbeeld een wijkteam die de zaak sneller kan overnemen. Want op het moment dat het daadwerkelijk nog niet is overgenomen door een andere hulpverlener, vinden wij wel dat we zicht moeten blijven houden op de veiligheid. Dus dan blijft een zaak ook langer bij ons. Daar waar het niet lukt, blijkt uit onderzoek van de inspectie dat het in totaal oploopt tot zo'n 4200 meldingen die maandelijks te laat worden opgepakt. Mm-hmm. Kunt u er iets aan doen dat dat aantal naar beneden gaat? Ja, dat hoop ik. En dat vraagt diverse gesprekken. Dat vraagt echt gesprekken landelijk nogmaals met onze eigen veilighuizenorganisaties. Van waar zitten nog de mogelijkheden om dit slimmer en beter te organiseren? En natuurlijk heeft dat ook te maken met wat je in je regio kunt versnellen. Dus wij zetten echt wel in om gezamenlijk met onze partners te kijken waar zouden we nog de efficiëntie kunnen halen. Hè? Want er zijn veel partners die ook met wachtlijsten te maken hebben. Dus hoe kunnen we daar slimmer mee omgaan? En het is daarbij wel van belang dat we ook steeds blijven kijken van blijven we de juiste zorg leveren. Dus er zitten een aantal facetten aan die we aan het onderzoeken zijn en aan het bekijken zijn. En ja, de toename, dat is moeilijk te beïnvloeden. En we zeggen juist ook wel dat het goed is dat mensen meer bij ons op de lijn komen voor adviesvragen en meldingen. Want dat betekent ook dat we beter signaleren wat er aan de hand is in ons land. En daarvan zeiden we een paar jaar geleden, we zien alleen het topje van de ijsberg. Dank u wel. Judith Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Radio. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het over de financiële situatie van Hamas. Hamas zou namelijk grof geld hebben verdiend aan de aanvallen op 7 oktober door op de beurs te speculeren over een koersdaling van Israëlische aandelen. Arabist Leo Quarten verwonderde zich erover. Het lijkt er wel op hè, dat er inderdaad voorkennis was. En de handelaren die dan in die shorts handelen, die zullen van niks hebben geweten. Maar die handelen waarschijnlijk ook in opdracht van weer anderen. En wat ik heel opmerkelijk vind, is dat Hamas klaarblijkelijk speculeert op de Israëlische beurs. Dat was eerlijk gezegd nieuw voor mij. En vooral ook dat de Israëliërs daar klaarblijkelijk niet achter zijn gekomen. Dat vind ik heel opmerkelijk. En waar dat geld dan naartoe gaat? Ten eerste aan wapens, natuurlijk vreselijk belangrijk. Ze krijgen een hele hoop wapens van Iran, maar ze zullen ook zelf hun wapens kopen. Veel geld gaat ook naar families van martelaren. Dus Hamas-strijders die zijn gevallen. Die laten vaak hun gezin achter of een familie. Ja. En die krijgen dan een uitkering van Hamas. Ja. Dus een beloning. Maar ook een soort van investering in de toekomst. Want ja, goed, als jouw broer een martelaar is geworden en jouw familie krijgt daardoor geld, dan heeft dat ook een soort van aantrekkingskracht op andere broers die dan wellicht ook bij het verzet gaan. Steeds meer jongeren grijpen naar botox en fillers, ziet ook cosmetisch arts David Mosmuller. Zo vertelde hij in Op1. Afgelopen week na shownieuws word ik gebeld door een moeder en die zegt: mijn dochter van 15 heeft via TikTok is in Rotterdam beland en heeft voor €80 haar lippen laten opspuiten. Nou ja, zover is het dus. 15-jarig meisje. Nou, dat is dan nog eens dubbel illegaal, hè, want onder de 18 mag het niet. Nee. Nou ja, ik ben zelf van mening dat we die leeftijdsgrens nog zouden moeten oprekken naar 23 of 25. Ja. Omdat gewoon blijkt uit onderzoek en dat jonge vrouwen en mannen niet in staat zijn, omdat de hersenen nog onvoldoende ontwikkeld zijn, om zelf goed die keuzes te maken zonder van buiten beïnvloed te worden. Kimberly Herman wilde haar lippen laten opvullen en dat ging niet probleemloos. Natuurlijk, je denkt daar niet goed bij na. Je bent jong, dat wordt naar je hoofd gegooid. En ik dacht, ja, ik doe het gewoon. En ik ben dat gaan doen. Ik ben naar buiten gelopen en het leek alsof ik een paar klappen in mijn gezicht had gekregen. Ja. Het zwelde echt enorm op. Ik kon amper drinken, ik kon amper eten. Het heeft echt al een paar weken geduurd. Ze zeiden van ja, dat trekt wel weg. Maar ja, ik was jong, ik was dom. Ik had mijn onderzoek beter moeten doen. En dat was gisteren op Radio en TV. Het gevaarlijkste nucleaire complex van Groot-Brittannië is gehackt. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Volgens de Engelse krant gaat het om het kerncomplex van Sellafield, waar onder meer nucleair afval wordt verwerkt. Hackers die nauw verbonden zijn met Rusland en China zouden in de computersystemen hebben geïnfiltreerd, legt The Guardian uit in een online filmpje. Cybergroups affiliated with Russia and China penetrated sensitive IT systems, embedding so-called sleeper malware. Code which can be activated in order to attack or spy on computer networks. Het is volgens The Guardian onduidelijk of de computersystemen van het Engelse nucleaire complex inmiddels weer schoon zijn. Hoe dan ook zijn volgens de krant nucleaire activiteiten in Sellafield in gevaar gebracht. De zuidkust van India wordt geteisterd door orkaan Michaung. Sinds zondagmorgen zijn er volgens de krant Times of India in de miljoenenstad Chennai huizen overstroomd en auto's vernietigd door het water. Zeker 5 mensen kwamen om, onder meer door elektrocutie en bomen die zijn omgevallen. De drukke luchthaven van de stad is vanwege het noodweer gesloten. Inmiddels trekt de orkaan noordwaarts en de regen en wind zullen vandaag ook in andere delen van India waarschijnlijk veel overlast veroorzaken, denkt de Times of India. In Duitsland is er sprake van ander noodweer. In sommige delen veroorzaken sneeuw en gladheid daar al een paar dagen verkeerschaos. Daarover schrijft de omroep ZDF. Gisteren werd een groot deel van de vluchten in München gecanceld. Ook deze ochtend zijn daar geen vluchten die vertrekken of landen. Het treinverkeer in de deelstaat Beieren had ook veel last van het winterse weer. Verschillende scholen hielden de deuren dicht. Ook met de auto op de weg was het daar geen feest. En in veel andere Duitse deelstaten waren er ook meerdere ongelukken door gladheid. Inmiddels lopen de temperaturen wel wat op, maar de problemen zijn nog niet voorbij, want nu waarschuwt de Duitse Weerdienst voor ijzel. En de Amerikaanse YouTuber die opzettelijk zijn vliegtuigje heeft laten neerstorten is veroordeeld tot 6 maanden cel, dat meldt Fox News. Trevor Jacob wilde meer kijkers op zijn kanaal en besloot met parachute en selfie-stick boven een natuurgebied in Californië uit het vliegtuig te springen, zogenaamd omdat het toestel onbestuurbaar was geworden. I'm just so happy to be alive. I'm just kind of taking in what just happened. Well, where the hell am I going to land a freaking plane? I'm going to die. That's why I always freaking fly with a parachute. Ja, Jacob zei geluk te hebben dat hij het had overleefd, maar gaf later toe dat het toestel niet geheel onbestuurbaar was. En wat betreft de straf heeft de vlogger misschien ook wel geluk gehad. Hij kreeg 6 maanden cel na een deal met justitie. Er hing eerder 20 jaar boven zijn hoofd. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ik begin met een waarschuwing, want het is oppassen voor het verkeer in het noorden van het land, want in Friesland, Groningen en Drenthe is het glad door sneeuwval. Verder 2 ongelukken op de A12. Om te beginnen Arnhem richting Utrecht bij Maasbergen. Daar staat 6 kilometer file. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang en de vertraging is een kwartier. En verderop op dezelfde A12 bij Driebergen ook een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging daar is een half uur. Het is 5 december. Topdrukte dus bij PostNL. Verslaggever Vincent Verijn. Je bent in dat sorteercentrum in Waddinxveen. Hoeveel pakjes worden er per dag normaal verwerkt? Of vandaag? Ja, precies. Normaal zo'n 40.000 pakketjes. Maar vandaag veel meer, 60.000 pakketjes. En ik zie om me heen heel veel karren met allerlei kleine pakketjes. Maar ook tv's, een koffiezetapparaat. En nou, hier in die kar zie ik bijvoorbeeld een combi-magnetron liggen. Marcel van Rijthoven staat naast me, regio-manager van PostNL. Goedemorgen. Veel mensen wachten natuurlijk in spanning af op pakketten die er vandaag echt op 5 december natuurlijk moeten zijn. Gaat dat nog lukken? Ja, dat gaat zeker lukken. We hebben een enorme goede voorbereiding gehad. Landelijk hebben we met het Black Friday weekend tot en met vandaag ruim 18 miljoen pakketten verwerkt. Op de drukste dag waren dat er 2,5 miljoen, wat door een sorteercentrum is gegaan. En van al die pakketten zijn er 96% na de eerste dag al bezorgd. En nagenoeg 100% na 2 dagen. Ja, en dit zijn wel echt de drukste dagen, natuurlijk ook na Black Friday. Wat voor maatregelen hebben jullie nou genomen om ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt, dat het niet dagen gaat duren? We zijn natuurlijk al begonnen met in het begin van het jaar met het aannemen van extra personeel. Ook goede afspraken gemaakt met onze grote webwinkels. Die hebben nu ook de pakketten voor en vooral het weekend na Black Friday aangeleverd. Daardoor is er een goede spreiding gekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het dit jaar enorm goed gegaan is. En daar zijn we ook enorm trots op. En waarin zit nou de grootste uitdaging? De grootste uitdaging is natuurlijk het weer. Hè. Laten we hopen dat het niet te veel gaat sneeuwen, want dan hebben we inderdaad een uitdaging. En wat ik al zei, hè, ook voor de komende drukke periode is het van belang dat de mensen op tijd hun pakketten versturen. Daardoor kunnen we erop rekenen dat de pakketten ook op tijd bezorgd worden. En dan kunnen we de kerstman met net zo goed gevoel naar huis sturen als Sinterklaas. Als we om ons heen kijken, zie ik inderdaad heel veel karren met pakketjes, maar ook een grote lopende band daarop. Wat zijn uw collega's nu hier om 7:15 ochtends aan het doen? Ja, we hebben momenteel komen op depot Waddinxveen ruim 220 bezorgers. Die kunnen niet allemaal tegelijk aandokken natuurlijk, dus dat doen we in 10 shifts. Per shift komen er rond de 22 chauffeurs. En de machine zorgt ervoor dat hun pakketten allemaal bij hun terechtkomen. Goed, dank Marcel van Rijthoven. Succes met de drukte. En zometeen spreek ik met een van de pakketbezorgers van PostNL. Verslaggever Vincent van Rijn. Het is een belangrijke avond voor het Nederlands vrouwenelftal. De laatste poolwedstrijd in de Nations League tegen België. En die moeten ze winnen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is een ingewikkeld schema, leg jij het nog eens even uit. Ja. Kan van alles gebeuren. Nederland moet winnen, staat gelijk met Engeland en heeft 3 goals voorsprong in het doelsaldo. Dus als Engeland ook wint en Nederland ook, maar het verschil is niet groter dan 3, dan is Nederland poolwinnaar. Wint Nederland met 1 goalverschil en Engeland bijvoorbeeld met 5 goals, dan is Engeland ineens door. Maar er zit ook nog een variant in, die hoor je nergens. België wint van Nederland, Engeland speelt gelijk tegen Schotland, dan is België zelfs ook nog door. Dus alles kan, maar simpelweg is de opdracht voor de Nederlandse vrouwen vanavond winnen en het liefst met zoveel mogelijk doelpunten om Engeland achter zich te houden. En dan kwamen ze in deze situatie doordat ze met 3-2 verloren van Engeland afgelopen vrijdag. Ze hadden een 2-0 voorsprong, ineens een slechte tweede helft. En toch zag je het blije gezichten. Wat dacht jij toen? Het was een beetje merkwaardig, want Nederland speelde eigenlijk een matige wedstrijd. Maakte wel 2 goals van de 2 keer dat ze aan de overkant kwamen. Had een riante 2-0 voorsprong. Gingen heel slecht spelen na de rust. Werden echt overspeeld. Dus enige opluchting bij dat eindsignaal dat het niet meer dan 3-2 was geworden. Omdat dan het onderling resultaat weer was gaan gelden. En dan was Engeland zo goed als zeker door. Dus ik snapte de opluchting wel. Blijheid vond ik wel wat ver gaan, wat coach Jonker zei. Want ja, na zo'n wedstrijd voel je je toch aardig teleurgesteld. En ja, het ingewikkelde is, ik zeg het nog maar even. Een keer Engeland speelt tegen Schotland. En dan zullen mensen denken, nou, dat zijn grote rivalen. Dat zijn het ook. Alleen in dit geval gaan ze samen als Great Britain naar de Olympische Spelen. En zijn er allerlei insinuaties dat Schotland misschien dan belang zou hebben bij. Nou, dat wordt natuurlijk allemaal ferm van de hand gewezen. Ik ga er ook niet van uit. Niemand gaat er van uit, maar dat heb je niet in de hand. Maar ja, een grote internationale organisatie als een voetbalbond moet natuurlijk zorgen dat dit soort situaties helemaal niet kunnen voorkomen. Nou ja, want stel dat Engeland vanavond ruim wint, dan zal er altijd een smet aan blijven hangen. Zelfs als het op een hele sportieve wijze gebeurt. Dus het geeft een beetje een nasmaakje sowieso over deze avond. Vanavond dat die situatie tussen Engeland en Schotland. Maar Nederland gaat gewoon zijn werk doen. Reken er maar op. Dan het WK handbal. Daar was het vrij duidelijk in de groepsfase. Want Nederland speelde gisteravond tegen Tsjechië de laatste groepswedstrijd. En dik gewonnen, hè? Dik gewonnen en was belangrijk. Tsjechië was al door, Nederland ook. Dan zullen mensen denken, ja, is dat dan zo belangrijk? Ja, want je neemt je punten mee naar een volgende pool. Ze gaan met 3 nu naar een pool van 6. En Nederland neemt 2 gewonnen wedstrijden mee. Brazilië komt erbij, Spanje komt erbij, Oekraïne komt erbij. En nou is alles erop gericht om bij de eerste 2 van die pool van 6 te komen. Nou, de uitgangspositie is goed, want Nederland heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. Moet bij de beste 2 komen, gaat dan naar de kwartfinale. Dan ga je ook Olympisch kwalificatietoernooi in ieder geval handballen. Maar het doel ligt nog wel verder, hoor. Halve finale, medaille, misschien zelfs wel nog meer. Kortom, en ze zijn goed op stoom, want gisteren was een beetje eerste serieuze testje, zou je kunnen zeggen. Het echte werk moet nog komen, maar ze laten zien dat ze daar helemaal klaar voor zijn, de Nederlandse handballers. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. That's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent. And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So backstage in Pomona. tell me about the winds from Santa Ana. And that's the way I like it, and that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks, and that's the way I like it. So please, baby, please, open your eyes and catch my disease. So please, baby, please, come on and catch my disease. You catch my disease. Catch my disease. Catch my disease. Catch my disease. Catch my disease, Ben Lee. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Morgen bij Human, de tweede kort, Vrouw en Recht. Vrouwen helpen vrouwen met juridisch advies in de Vrouwenrechtswinkel in Amsterdam. Van huiselijk geweld tot oneerlijke lonen, wie in nood is, kan rekenen op steun. Sisterhood. Solidariteit en emancipatie in de praktijk. Morgen bij Human om 11:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël heeft een systeem van waterpompen klaarstaan waarmee de tunnels van Hamas in de Gazastrook onder water kunnen worden gezet. Dat schrijft de Wall Street Journal. Het idee is dat Hamas-strijders die zich daar schuilhouden dan wel naar boven moeten komen. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 23. Tientallen bergbeklimmers werden eergisteren verrast door de uitbarsting van de Marapi-vulkaan. Kort daarna werden al 11 lichamen geborgen en de afgelopen uren werden nog 12 slachtoffers gevonden. Steeds meer mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp die wordt betaald door de gemeente, meldt het CBS. Het zijn er nu bijna 500.000, ruim een kwart meer dan 4 jaar geleden. Dit is hulp die wordt betaald vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. En iets eerder dan gepland is de eerste trailer verschenen van de nieuwe computergame GTA 6. Ontwikkelaar Rockstar Games had de release eigenlijk voor later vandaag gepland, maar het werd naar voren gehaald omdat beelden al op sociale media zijn uitgelekt. Gamers wachten al 10 jaar op de nieuwe versie van GTA Grand Theft Auto, die in 2025 op de markt moet komen. Mijn weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, jouw collega Raymond Klaas had het gisteren over vandaag. Toen zei hij, vies weer. Ja. Dat is wel een beetje zo. Al moet ik wel zeggen dat het in het noordoosten van Nederland op dit moment nog volop winter is. In Drenthe is vannacht zelfs op sommige plaatsen 5 tot 8 centimeter sneeuw gevallen. En dat ligt daar voorlopig nog wel even. Dus daar komt nog gladheid voor. Elders in het land regent het van tijd tot tijd. Ja, en daar blijft het vandaag ook grotendeels regenen. Temperaturen van hooguit een graad of 4 vanmiddag. Dus die sneeuw in het noordoosten gaat geleidelijk wel langzaam smelten. En ook vanavond en vannacht is het dan overal boven het vriespunt. Met van tijd tot tijd regen. En hoe zien de komende dagen eruit? Ja, de komende dagen wordt het allemaal wel een beetje beter. De zon komt wat vaker tevoorschijn. Het wordt ook wat droger, met name morgenmiddag en ook donderdag wordt een overwegend droge dag. Tijdens de nachten kan het dan wel weer een graadje vriezen. En dat betekent dat het 's morgens vroeg her en der toch wel even glad weer kan worden. Vanaf vrijdag, dan gaat het echt vaker regenen en gaat de temperatuur flink omhoog. Komend weekend kan het zelfs ruim 10 graden worden. Wouter, dankjewel. En Erik, hoe gaat het weg? Ja, in aansluiting op het weerbericht gelijk aan een waarschuwing. Want in Friesland, Groningen en Drenthe is het glad door sneeuwval. En verder veroorzaken ongelukken op een aantal plekken behoorlijke vertraging. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is dus een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar een half uur. Twee ongelukken op de A12. Om te beginnen Arnhem richting Utrecht bij Maandenbroek. Daar zijn twee rijstroken dicht met een vertraging van een half uur. En verderop, ook in dezelfde richting, richting Utrecht bij Driebergen. Ook een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Vertraging hier bijna 3 kwartier. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk ook een ongeluk. Vertraging bijna 1 kwartier. Ster. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt. Ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over, maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Sin. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Tachtig Kamerleden nemen vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Ze zijn niet herkozen of ze hebben zelf besloten te stoppen. Een van hen is Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft zelf besloten te stoppen, hè? En dus zat het er al een tijdje aan te komen dat u wist, vandaag is het afscheid, na 11 jaar. Gaat u uw werk als Kamerlid missen? Ik ga ongetwijfeld dingen missen, want het is een prachtige eer om en ambacht om volksvertegenwoordiger te zijn. Dus om mensen te vertegenwoordigen en ook, nou ja, als je denkt er is echt iets mis, om dat te kunnen verbeteren. En dat ga ik zeker missen. Ja, wat had u dan het meest missen, denkt u? Nou, ik heb echt geprobeerd om de volkshuisvesting weer op de agenda te krijgen, politiek en huurders beter te beschermen. En ook, nou ja, als Kamerlid kun je ook, ben je in een unieke positie om zelf wetten te kunnen maken. Dus ik heb een aantal initiatiefwetten zelf gemaakt die huurders beter beschermen en huurverhogingen beperken. Nou, dat je dat niet meer kan, dan kun je eigenlijk alleen maar in de Tweede Kamer. Nou, dat zou ik wel missen. En verder vond ik het heel mooi en dankbaar om Groningen te vertegenwoordigen in de Kamer. De regio's moeten ook vertegenwoordigd. Ik ben een geboren en getogen Groninger. Er is een boel gebeurd de afgelopen jaren daar natuurlijk. Dus om dat te mogen doen, vond ik ook heel eervol. Ja. Als we het nog even over die woningen hebben. U heeft dus huurders nu beter kunnen beschermen. Tegelijkertijd is er ook een heel groot probleem op die woningmarkt. Ziet u dat dan niet met ledenogen aan? Ja, natuurlijk. Je zit natuurlijk in de politiek als er problemen zijn om er wat aan te proberen te doen. En die los je ook nooit als ze groot zijn in een halve dag of in een half jaar op. Maar bijvoorbeeld dat de verhuurderheffing is teruggedraaid. Hè, dat die is afgeschaft. Zodat woningcorporaties weer meer huurwoningen kunnen bouwen. Ja, dat gaat wel jaren duren, maar dat gaat wel gebeuren. En dat er weer meer huizen gebouwd worden. En inderdaad dat huurders worden beschermd. En dus de huren voor sommige huurders echt worden verlaagd. Nou ja, dat is wel iets wat een verbetering is. Maar daarmee zijn natuurlijk niet alle problemen in één dag of in een aantal jaren opgelost. Of is er ook nog iets waarvan u denkt, oh, als ik dat toch ook nog voor elkaar had gekregen? Oh, er zijn er zoveel dingen. Ik heb elke dag. Ik heb bijvoorbeeld de laatste hoorzitting die ik heb georganiseerd. Het laatste debat ging over funderingen. Er zijn steeds meer mensen met funderingsproblemen. Mede door de droogte en door natte waterstanden, hoge waterstanden. En dat is een enorm probleem. En mensen zitten met de handen in het haar. Nou, dat probleem moet ook worden opgelost. Daar heb ik ook nog moties over ingediend. Maar ja, hoe dat nou verder wordt opgelost, daar ben ik niet meer bij vanuit de Kamer. U vertrok onder meer omdat u de samenwerking met GroenLinks niet helemaal zag zitten. De verkiezingsuitslag, is dat nou iets waarvan u denkt, ja, dat heb ik goed gezien? Nou, we moeten wel vaststellen dat links zelden zo klein is geweest. Hè? Met een beetje afhankelijk van welke partijen je meet als 44 zetels. Is dat natuurlijk een heel slechte uitslag voor links. En ik heb inderdaad me de vraag gesteld, moet ik op die lijst gaan staan samen met GroenLinks, terwijl ik tegen die samenwerking heb gestemd. En ik vind dat de mensen, kiezers, Kamerleden verdienen die daarvoor in geloven. Nou, dat was ik niet. Dus daar heb ik mijn conclusies uit getrokken. En ik wens ze heel veel succes, hoor. Ik heb er wel op gestemd. Ik heb op Julian Bushoff uit Groningen gestemd. Dus ik hoop dat ze, nou ja, dat ze meer mensen aanspreken dan bij de afgelopen verkiezingen. Want denkt u nou van, nou, stop dan maar gewoon met die samenwerking. Beter het een halve keer dan een hele gedwaald? Nou ja, ik was er niet voor en ik ben er ook niet voor geworden. Maar ik heb ook voorgenomen, ik heb 11 jaar dit prachtige werk mogen doen. Ook voor de Partij van de Arbeid, die mij ook het vertrouwen heeft gegeven. Hè, de partij, ook mooie plek op de lijst, heel veel voorkeurstemmen gekregen. En ik wou niet gelijk als commentator op de politiek. Nu is dan anderen. Ja, zij moeten dat nu doen. Ik heb ook wel vertrouwen in de mensen die er zitten. En die moeten maar in wijsheid handelen. En ik ga weer wat anders doen. Ja, u trekt echt de deur achter u dicht wat dat betreft. U zei al, hè, Groningen, warm hart, warm plekje in uw hart. Blijft u zich daarvoor inzetten op een andere manier? Zeker. Ik begin zelfs morgen al aan een nieuwe baan. Dus ik heb vandaag officieel mijn laatste Kamerdag. Hè. We zijn vandaag ook nog in functie. En morgen begin ik in Groningen als kwartiermaker voor de sociale agenda. Na de aardbevingen is er natuurlijk enorme ellende in Groningen. En de regio en het kabinet hebben na de enquête Groningen gezegd, we moeten investeren om de regio erbij te betrekken. Dus om de armoede te verkleinen, onderwijsachterstanden tegen te gaan, leefbaarheid te vergroten en de gezondheid te bevorderen. En die agenda ga ik samen met de regio en samen met het Rijk en alle maatschappelijke organisaties en inwoners maken het komend jaar. Dus daar begin ik morgen aan. Ja, want een kwartier maken, wat moet ik me daarvoor bij voorstellen? Wat gaat u echt doen? Nou, er is 100 miljoen per jaar 30 jaar lang beschikbaar. En dat geld moet zinnig worden besteed, zodat nou ja, de inwoners er het meeste baat bij hebben. En vooral de jongeren, bijvoorbeeld met onderwijsachterstanden of in armoede, die nu nog in gezinnen in armoede opgroeien, dat de komende 30 jaar echt veel beter wordt. Nou, dan moeten we kijken hoe we dat verdelen over de gemeente, wat we dan precies gaan doen. En dat ga ik met al die organisaties en mensen maken komend jaar. Ja, want waarom is daar een kwartiermaker voor nodig? Nou, het is serieus geld en het zijn serieuze problemen. En je kunt wel zeggen, we willen het, dat heeft het kabinet namelijk gezegd, we willen dat Groningen op het Nederlandse niveau komt. Hè? Dus de armoede moet naar beneden en de gezondheid moet beter en de leefbaarheid moet omhoog. Maar ja, dat kun je wel zeggen, maar moet er ook wat gebeuren. En wat er moet gebeuren, dat ga ik samen met iedereen bedenken. En dat lijkt me wel goed om daar goed over na te denken, zodat het geld ook nuttig wordt besteed en niet over de balk wordt gegooid. Ik wens u veel plezier ook in uw nieuwe baan dan. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het echt heel belangrijk, ook voor de regio waar ik geboren en getogen ben. En een mooi afscheid vandaag. Hartelijk dank. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. En politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hij is niet de enige dus die vertrekt. 80 Kamerleden maar liefst. Dat zijn er wel heel veel. Ja, dat zijn er heel veel inderdaad. Ik heb het niet opgezocht, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dit nog nooit gebeurd is. Een meerderheid van de Kamerleden vertrekt. Het heeft eigenlijk twee oorzaken. Er zijn mensen die zelf willen vertrekken, zoals Henk Nijboer in de 40, die zich niet herkiesbaar hebben gesteld. En daarnaast de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft er ook nog eens voor gezorgd dat er nog eens 40 Kamerleden niet werden herkozen. Want die uitslag, ja, betekende voor heel veel partijen verlies. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de coalitiepartijen van de afgelopen jaren, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die verloren samen al 37 zetels. Maar ook partijen als Partij voor de Dieren, Ja 21 en de SP, die halveren of meer. Dus heel veel mensen waren wel herkiesbaar, maar zijn niet teruggekomen. En dat, ja, dat zorgt ervoor gezorgd dat er 80 gaan vertrekken. En er zitten heel bekende Kamerleden bij, zoals Kees van der Staaij, de Nestor van de Tweede Kamer. De huidige Kamervoorzitter Bergkamp, ook oud-fractievoorzitters als Atje Kuiken, Sylvana Simons, Farid Azarkan. Het is een hele lijst aan mensen die vertrekt. Heel veel ervaring gaat weg. En daarvoor in plek komen weer nieuwe Kamerleden. Van met name de PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB en GroenLinks PvdA. Die worden morgen geïnstalleerd, maar vandaag dus dat afscheid. Ze krijgen allemaal een toespraak van de Kamervoorzitter. En die nieuwe Kamer krijgt op termijn te maken met een nieuw kabinet. Zover lijkt het in ieder geval nog lang niet. Nee. De verkenning gaat heel voorzichtig nu naar een ietsje serieuzere fase. Voor het eerst wordt er in tweetallen gesproken. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dat ze in ieder geval niet meer alleen bij de verkenner zitten... En alleen hun eigen verhaal kunnen afsteken. Maar ook voorzichtig in gesprek gaan met anderen. Straks om 8:30, over een klein uurtje... is dat Geert Wilders van de PVV met Caroline van der Plas. En 2 uur later spreekt Wilders opnieuw met Plasterk... maar dan met Dylan Jesselgus van de VVD naast hem. Het is de bedoeling dat de partijleiders van de 4 partijen... PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar in gesprek gaan de komende dagen. En dat is dus wel een voorzichtig volgende stap. Gisteren liet Wilders ook wel een wat positievere blik op het geheel zien. Vorige week was hij nog wat stekelig met tweets over Omtzigt onder meer... Nou, nu gaan ze toch allemaal weer met frisse moed in gesprek met Plasterk... en dus met elkaar. En kunnen ze in zo'n gesprek ook zoeken naar de overeenkomsten... en wellicht ook de obstakels die er behoorlijk veel zijn... Kunnen die ook een beetje worden onderzocht. En als je het over laten zien... Pieter Omtzigt had iets onder zijn arm, een aantekening. Daarop stond dan dat hij een kabinet met alleen PVV en BBB niet ziet zitten. Wat moeten we daar nou van denken? Ja, dat was natuurlijk wel een opvallend moment. Zeker omdat verkenner Ollongren 2,5 jaar geleden... ook gefotografeerd werd met aantekeningen onder de arm... waarop juist de naam van Pieter Omtzigt stond. Nou, diezelfde Omtzigt, die had dat nu ook. Hij zegt, bijna niemand gelooft het, maar hij zegt dat het toeval was. Maar op dat papier stond wel iets interessants. Niet in PVV, NSC, BBB. En dat is juist de coalitievariant die de VVD mogelijk wil maken als gedoger. Maar Omtzigt is dus helder, hij ziet dat niet zitten. En dat laat eigenlijk meteen zien dat er behoorlijk wat obstakels zijn... Voordat deze 4 echt verder met elkaar in gesprek gaan... voordat er een informateur kan komen die daarmee in de slag gaat... Want Omtzigt heeft bezwaren tegen de PVV, tegen de rechtsstatelijkheid... en ook de VVD wil niet in een kabinet stappen met Wilders aan het hoofd. Nou, als je dat weet, welke koppeltjes vind jij dan het meest interessant? Nou, vandaag dus al eigenlijk dat tweede gesprek, Jesselgus en Wilders. Jesselgus kan daar haar bezwaren tegen Wilders op tafel leggen. Ze heeft gezegd niet in een kabinet met hem te willen stappen... maar wel te willen gedogen. Nou, voor de verkiezingen sloot ze dat juist nog niet uit. Dus dat is een interessant gesprek. En verder vooral de gesprekken van Omtzigt ook. Omtzigt en Wilders bijvoorbeeld. Want Omtzigt lijkt wel echt de sleutel in handen te hebben... Welk kabinet er straks gaat komen. Hij kan zowel over rechts als over links. Denkt zelf ook nog aan allemaal ingewikkeldere varianten... als zakenkabinetten en extra parlementaire kabinetten. Dus hij is eigenlijk degene ook die het minste poren is voor die variant... met de PVV aan het hoofd in een kabinet. Dus dat zijn interessante gesprekken. En het zijn dus voorzichtig volgende stapjes... waar verkenner Plasterk mee aan de slag gaat. Maar heel veel meer is er ook nog niet gebeurd. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het gewezen Amerikaanse congreslid George Santos heeft een nieuwe baan. Dat lezen we bij de entertainment website TMZ. Santos die spreekt nu persoonlijke video's in. Vorige week werd de omstreden republikein Santos... uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden weggestemd. Onder meer omdat hij zou hebben gefraudeerd met campagnegeld. En nu verkoopt Santos persoonlijke videoboodschappen aan fans... voor $200. Eerlijkheidsgebied te zeggen dat hij dat al wel eerder deed. Maar toen was het nog voor $75. Dus sinds hij nog omstreden is geworden, is de prijs omhoog gegaan. Ja, hij heeft harder geld nodig natuurlijk ook. Dat ook, inderdaad. En misschien hebben ook meer mensen nu behoefte aan een video. Bijvoorbeeld iemand die hij een hart onder de riem steekt... die zelf wordt bekritiseerd door haar omgeving. Megan, how are you, darling? Let me tell you something. If you believe in what you stand for and if you fight for what you do and you stand by those convictions, screw the haters. The haters are gonna hate. Gewoon staan voor waar je voor wil staan. Het is een beetje een positiviteitsgoeroe geworden nu. Ik kan je dan voorstellen dat Nederland de politicus zo zou eindigen. Ja, het is wel een beetje Amerika op zijn best weer, denk ik. Op zijn profiel beschrijft Santos zichzelf als het verbannen congreslid uit New York City. En iedereen die dat wil kan dus voor $200 een leuke video van hem krijgen. Niet alleen Sinterklaas klopt aan de deur deze dagen. Ook vrijwilligers van De Zonnebloem doen dat, horen we bij Omroep Brabant. De vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking gaat bij deze mensen thuis langs om feestpakketten uit te delen. In de opdracht van vrienden en bekenden die iemand daarvoor konden opgeven. Ook in Moergestel kregen heel wat mensen zo een mooie verrassing. Alsjeblieft. En ook nog een bloemetje erbij. Zal ik hier even neerzetten. Dankjewel. Echt helemaal fantastisch. Ja, had ik niet verwacht. Lekkere hapjes voor 's avonds en een puzzel. Nou, geweldig. Echt prachtig. Ja. Ik hoef niks te krijgen, daar niet van, maar doet wel goed. Ja, toch een hele mooie Sinterklaasactie. Zon in de schoorsteen. En die bestaat al 75 jaar. Ja, ik weet, mijn oma zat altijd al pakjes in te pakken. Echt waar? Ja. Kan je nagaan. Dus inderdaad, zo lang bestaat het allemaal al. Ja, op deze Sinterklaasdag moeten we het toch ook weer even over kerst hebben. Want bij kerstboomkwekers is het inmiddels topdrukte. Bijvoorbeeld in Bemmel, horen we bij Omroep Gelderland. Het verkoop gaat heel goed. Dat is beter dan verwacht zo voor Sinterklaas nog. Heel druk weekend gehad. Kijk, prachtig. Wij gingen vast de kerstboom halen. Wij konden niet meer wachten. En nou met die sneeuw is het natuurlijk supergezellig. Kerstboom, hè? Dan is de vraag die ik ook even moet stellen. Heb jij hem al staan? Nee. Gaat hij wel binnenkort komen? Of? Dit weekend. Wij doen het altijd. Mijn man is 10 december jarig. We doen het altijd in het weekend van zijn verjaardag. Nou, dat is een mooie traditie. Ja, ik zet hem überhaupt niet neer. Al die naald. Ja, kunstboom kan natuurlijk, inderdaad. Maar ik laat het maar even voorbij gaan, denk ik. Nee, gewoon water erbij. Ja, dat is ook een optie. De Bemmelse kerstboomverkweker die verdient trouwens wel wat klandizie. Want vanwege alle regen de afgelopen tijd konden de bomen in de zompige grond niet met machines worden gerooid. Heeft hij dit keer allemaal met de hand moeten doen. Wauw. En wie nog een kat zoekt, moet even bellen met Elnara in Almere. Toen de operazangeres tijdens corona thuis kwam te zitten, hadden ze dieren in huis. 23 katten. Achteraf gezien misschien wel een beetje veel, vertelt ze aan Omroep Flevoland. Dit is Lavrov, Leopold. Gemiddeld spandeer ik van tussen 13 en 1500 euro per maand alleen voor kattengrind, eten en wat speeltjes. Laskusha, dat is Lexus. Hij is fantastisch. Hij is heel lief. Het is echt baby. En ze zijn altijd bij je, wat je ook doet. Nou, ze hebben alvast mooie namen. Ik moet ook even denken aan de geuren. Ik heb zelf één kat. Dit zijn er dus 23. Dan kan je geen kattengrit tegen opkopen, denk ik. 1500 euro per maand is ze dus kwijt aan deze katten. Ze zoekt voor een aantal nieuwe baasjes. Nou ja, een aantal dus. 6 maar. De andere 17 houdt ze gewoon zelf. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het is nog vooral oppassen voor het verkeer in het noorden van het land. Want in Friesland, Groningen en Drenthe is het glad door sneeuwval. En verder een flinke file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen is een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Vertraging is inmiddels ruim een uur. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Lege flessen op de gang. Lange tanden. Wat een uren. Weinig zon en veel behang. De Dijk, ik kan het niet alleen. Het is 7 minuten voor 8. Door de zeespiegelstijging heeft de Oosterschelde steeds meer te maken met zandhonger. En dat is slecht nieuws voor het slik, waar veel dieren en planten van leven. Wietse van der Lagenweg, docent aan de Hogeschool Zeeland en onderzoeker van kustsystemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is zandhonger? Ja, zandhonger is eigenlijk een proces waarbij het zand van de hogere delen, de slikken, de platen, de schorren, verdwijnt naar de diepere delen, dus eigenlijk de getijdengeulen. En op die manier verdwijnt steeds meer van dat hoger gelegen slik onder de zeespiegel eigenlijk. Het gaat niet om een klein beetje, het gaat ongeveer in de Oosterschelde om ongeveer 50 tot 100 hectare per jaar. Dus dat is best wel veel. Ja. Het gebied staat bekend als intergetijdengebied, maar het verandert eigenlijk steeds meer in het onderwatermilieu. En hoe komt het dat het dan iedere keer naar die geulen verdwijnt? Of verdwijnt het dan vandaar weer naar zee of zo? Nou, uiteindelijk, de reden van de zandhonger is dat we de Oosterscheldekering gebouwd hebben. De Oosterscheldekering zorgt voor heel veel veiligheid. Die hebben we gebouwd voor de veiligheid als gevolg van de watersnoodramp. Dus die houdt het water eigenlijk heel goed tegen tijdens de storm, maar ook onder normale condities. Er komt ongeveer 30% minder getij 2 keer per dag de Oosterschelde in. En dat betekent nogal wat voor de Oosterschelde. Dus de geulen die daar eerder zijn gevormd als onderdeel van het getijdensysteem, dat het water er 2 keer per dag in en uitstroomt, die zijn eigenlijk veel te groot voor het systeem, hè, voor de hoeveelheid water die er nu in komt. En daardoor is eigenlijk het hele systeem uit balans en verdwijnt het sediment langzaam van de hoger gelegen naar die dieper gelegen geulen. En als het één keer daar beneden is, ja, dan blijft het daar gewoon. Er is niet meer genoeg kracht of energie in het systeem om dat zand dan weer naar boven te brengen, zoals het voorheen wel was. Ja, en wat is daar het ergste aan? Nou, het ergste aan is dat we dus steeds minder van die typische intergetijden natuur hebben. Dus die slikken, die schorren, die platen. Daar hebben we steeds minder van. En dat is eigenlijk een heel belangrijk leefgebied voor allerlei planten en dieren. Het is een belangrijk rustgebied voor de zeehonden. Maar met name ook voor de vogels in dat gebied. En die gebruiken die platen en die slikken. Dat is eigenlijk hun voedsel leeft daarin. Er zitten in de bodem zitten allerlei wormpjes, allemaal schelpdieren. En ze gebruiken eigenlijk, als het laag water wordt, gebruiken zij die slikken als een soort van buffet. En dan gaan ze daarop, met een mooi woord, fourageren heet dat. En dus dan gaan ze eten verzamelen. Maar omdat dat slik, dat komt steeds lager te liggen, wordt het voor die dieren dus steeds moeilijker om dat te gebruiken als rustplaats en als fourageerplaats. En die trend, ja, die zet zich door. En ze verliezen dus ieder jaar een stukje van hun buffet. Ja, dus het is een mooi woord, zandhonger, maar het effect is desastreus voor die dieren. Ik vind het zelf ook een heel mooi woord. Het geeft heel mooi aan wat er gebeurt. Die grote geulen, de Oosterschelde heeft honger, die past zich aan nog steeds. Hè, dat is al enkele decennia geleden aan die Oosterscheldekering. Maar als gevolg daarvan hebben vooral de vogels en ook de zeehonden uiteindelijk best wel een probleem. Is er iets tegen te doen? Dat is heel lastig, hè, want je kunt het eigenlijk alleen herstellen door de Oosterscheldekering eruit te halen en door de Oosterschelde weer te verbinden met de rivier. Want dan krijg je weer de krachten en de stroming zoals je die vroeger had. En die heb je nodig om het probleem op te lossen. Wat we nu doen is eigenlijk een soort van pleisters. We doen dan symptoombestrijding. Dus wat de natuur niet meer zelf kan doen, doen we nu als maatschappij. We brengen eigenlijk het zand vanuit de diepere delen, brengen wij weer terug op die plaat. En op die manier proberen we dus dat gebied, dat fourageergebied voor die vogels te herstellen. Ja, met de hand als het ware zand strooien. Maar de Oosterscheldekering weghalen, dat is waarschijnlijk geen optie, hè? Nou, dat staat nog heel ver van ons. Hè. We denken vaak wel, we proberen goed na te denken over die toekomst van de kust. En daarin is de Oosterscheldekering een hele belangrijke voor Zeeland. Want wat gaan we daarmee doen? Houden we die open? Zetten we die dicht? Dat is heel belangrijk, maar voorlopig gaan we daar nog niks mee doen. Dus in die zin gaan we de komende decennia, denk ik, gewoon door met wat we nu aan het doen zijn. Dus we brengen zand van die diepere delen weer op de platen. Dat is ook best een effectieve, de meest effectieve maatregel. Maar we zullen daar wel steeds meer aan moeten doen, want die zeespiegelstijging versterkt het probleem. Die gaat door. Ja, wat we nu zien is eigenlijk dus in de orde van 0,5 centimeter tot 1 centimeter per jaar. Ja. Die platen naar beneden gaan. Nou, die zeespiegel die stijgt wel en die gaat steeds sneller. Dus dat probleem wordt alleen maar groter. We gaan steeds meer

Voor de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is daar ruim 3 kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en knooppunt Velpenbroek. Daar was een ongeluk. Er staat nog wel 12 kilometer file, maar de weg is inmiddels weer vrij. En verderop op dezelfde A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen ook daar gebeurde een ongeluk. En gelukkig is de weg ook hier weer vrij. Maar de vertraging is ook nog steeds een half uur. Maar die zal nu snel minder gaan worden. Verder de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. Het wordt eentonig, maar ook een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht met een half uur vertraging. En tenslotte de A28 Groningen richting Zwolle. Daar was een ongeluk bij Ommen. Ook daar is de weg weer vrij en de vertraging is nog altijd wel 20 minuten. Ster. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je tot aan pensioenleeftijd. Shared People is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Het NOS Radio 1-journaal. Kinderopvangorganisaties proberen steeds vaker op creatieve manieren hun omzet te verhogen. Niet door het uurtarief te verhogen, maar door op allerlei manieren extra uren aan ouders door te berekenen. Het is vaak tegen de regels, maar ouders kunnen er weinig tegen beginnen, omdat ze niet zomaar een andere opvang kunnen vinden. Anna Pruijs van de economieredactie, jij zocht dit uit. En dat begon eigenlijk het verhaal bij jezelf, hè? Bij je eigen kinderopvang. Wat gebeurde er? Ja, ik kreeg eind vorig jaar opeens een brief dat ik op zeer korte termijn een nieuw contract moest tekenen. En eigenlijk hield het een soort deal in. Het uurtarief zou niet stijgen, maar dan zou de kinderopvang wel in de zomervakantie 2 weken dichtgaan. En die 2 weken moest ik dan wel doorbetalen. Dus het leek een soort win-win situatie, maar ik dacht wel, wat is hier aan de hand? Want ja, ik krijg als ouder wel voor die 2 weken kinderopvangtoeslag, waardoor het voor mij wat goedkoper blijft. Nou, dat ben ik toen helemaal gaan uitzoeken en toen bleek die constructie mag niet. Want ja, je ontvangt toeslag over uren waarop je je kind helemaal niet naar de kinderopvang brengt. En jij ging het een beetje uitzoeken en toen bleek dat deze kinderopvang niet de enige is die dit soort dingen doet. Nee. Nee, ja, ik ben het in de gaten gaan houden en heb allerlei voorwaarden van kinderopvangorganisaties gecheckt. En dan zie je dat ze op allerlei manieren proberen om extra uren in rekening te brengen. Bijvoorbeeld ook tegoeddagen. Dat zijn dan dagen die je er extra bovenop betaalt, waarop je je kind dan ergens op een dag dat je normaal niet gaat nog naar de opvang kan brengen. Daar betaal je wel al voor, maar als je ze dan wil inzetten, dan merk je vaak in de praktijk als ouder dat er helemaal geen plek is op de groep. En dan wordt het dus geweigerd. Omdat natuurlijk de kinderopvanggroepen heel erg vol zitten. En ook een creatieve oplossing waren de zogeheten renovatiedagen. Dan gaat de opvang een week dicht. Zegt de opvang, de boel wordt geschilderd en opgeknapt. Maar wel dus op kosten van die ouders, want die betalen gewoon door. En waarom kiezen ze dit soort constructies en niet gewoon verhoging van dat uurtarief? Ja, nou, zoals je ook bij mij zag, het lijkt allemaal een soort win-win situatie. Want als je het uurtarief omhoog gooit, dan gaan ouders natuurlijk wat sneller mopperen. En dus door het aantal uren uit te breiden, ontvangen ouders ook meer toeslag. En voelen de verhoging minder in de portemonnee. Doordat de stijging van die tarieven eigenlijk wordt gedempt door de hogere toeslag. Maar alles bij elkaar staat dus wel op de kosten van de belastingbetaler. Want ja, die betaalt die toeslag. Terwijl het eigenlijk voor uren is dat een kind helemaal niet naar de opvang gaat. Hoe kan het dat het niet wordt gecontroleerd dat ze dit doen? Ja, dat vroeg ik me natuurlijk ook af. En als je dan kijkt hoe die controles gaan, de dienst toeslagen die controleert of het aantal uren dat de kinderopvang opgeeft klopt met het aantal uren wat de ouder opgeeft. En in dit geval, door een beetje creatief boekhouden met uren, kan dat gewoon, want op papier klopt het. Alleen kijkt er dus eigenlijk niemand naar hoeveel uur een opvang ook echt daadwerkelijk open is en dat ouders hun kinderen kunnen brengen. En ik heb met heel wat experts gesproken en die bevestigen ook wel, het is een zwakke plek in het toeslagensysteem. En het gaat eigenlijk alleen nog maar meer spelen als het straks het nieuwe stelsel zou worden ingevoerd. Want dan krijgen ouders zoveel kinderopvangtoeslag. Dat als dan een kinderopvang zegt, ik wil nog wat meer uren rekenen, dat ouders nog sneller zullen zeggen, doe maar. Want ja, we voelen het toch niet in de portemonnee. Nee. Hoe is het eigenlijk bij jouw eigen kinderopvang afgelopen? Heb je maar toch maar gewoon getekend? Ja. Nou ja, ik heb inderdaad toen getekend, zoals zoveel ouders. Want ik voelde me ook onder druk gezet. Want het is natuurlijk ook niet zo dat je even een andere opvang kan vinden. Gelukkig ben ik inmiddels verhuisd. Zit ik bij een andere hele fijne opvang. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld de urenberekening van de toeslagen nog altijd niet binnen. En je merkt dan toch dat je nog steeds een beetje met het gevoel zit van, nou komt dat wel goed? Is daar toch niet iets geks gebeurd? Dus dat is geen prettig gevoel. En dat hebben echt meer ouders. Ik heb ook al wat mails in mijn inbox naar aanleiding van het verhaal. Dat er gewoon ja, veel creatief wordt omgaan met die uren, waardoor het voor ouders gewoon één grote brei wordt. En niet altijd helemaal duidelijk is, meer is ja, wat ze nou betalen en waar ze recht op hebben. Dankjewel, Anna Pruis van de Economieredactie. Het is bijna 8:10. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas uit de Turkse president Erdogan regelmatig felle kritiek op Israël. Eerder deze week noemde hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een oorlogsmisdadiger. En nu komt vanuit Turkije de waarschuwing aan Israël om Hamas-strijders niet op te jagen op Turks grondgebied. Correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, geen Hamas-strijders opjagen op Turks grondgebied. Waar komt die waarschuwing vandaan? Ja, dit begon met geluiden vanuit Israël, waar de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst had gezegd dat Israël Hamas zal uitschakelen waar ze dan ook zijn. In Gaza, de Westbank, Libanon, Turkije of Qatar. Nou, dat lokte dus een ferme reactie uit hier in Turkije, uit de mond van een official van de Veiligheidsdienst. Via Turkse media kwam dat gisteren naar buiten. En die zei dat Israël, dat er serieuze consequenties zullen zijn als Israël daadwerkelijk, zo noemt hij het, illegale operaties uit gaat voeren op Turks grondgebied. Nou, zo'n reactie is op zich niet vreemd, hè, daar kon je wel op wachten. Israël zegt natuurlijk effectief dat het niet zal schromen om mensen te liquideren op Turks grondgebied. Die Turkse reactie is fel, helemaal als je weet dat Turkije in principe achter Hamas staat en Hamas niet bestempelt als terreurorganisatie, maar als een groep vrijheidsstrijders die vecht tegen de bezetter Israël. Want dat is Turkije's standpunt. Dus we zien hier nu uitspraken vanuit binnen veiligheidsdiensten van zowel Israël als Turkije over en weer dreigende taal. En nu inderdaad duidelijk een waarschuwing van de Turkse kant naar Israël. En die band met Hamas, is dat dan ook de reden dat Erdogan Netanyahu een oorlogsmisdadiger heeft genoemd? Nou, onder meer. Kijk, Erdogan is nu echt een van de meest uitgesproken leiders tegen Israëls acties in Gaza. Hij wint er absoluut geen doekjes om. En niet alleen meer tegen Israël, maar ook persoonlijk tegen Netanyahu trekt Erdogan nu bijna dagelijks van leer. En naarmate de tijd verstrijkt worden zijn uitspraken veel harder, hè, om je een indruk te geven. Een paar dagen geleden zei Erdogan noemde hij Netanyahu de butcher van Gaza, de slachter van Gaza. En gisteren ging hij nog een stapje verder en zei hij dus dat Netanyahu moet worden berecht als oorlogsmisdadiger. Dus ja, kijk, en bij Erdogan is het altijd een mix van motivaties. Hè. Het besef heeft hij heel, heel duidelijk dat dit leeft in de Turkse bevolking. Er is altijd heel veel steun voor de Palestijnse zaak hier. Er zijn grote protesten geweest, vooral in de eerste weken van de oorlog hier in Turkije, tegen de bombardementen op Gaza. Turken zijn daar heel eenduidig in. En dat weet Erdogan. En historisch gezien heeft Turkije zich eigenlijk altijd gepositioneerd als een soort van beschermheer van de Palestijnen. Dus op zich is het niet heel gek. En hij haalt er ook heel veel support voor in de wijde regio hier, hè, in de islamitische wereld. Ja, dus dat is ook dan die band tussen Turkije, Erdogan en Hamas. Ja, kijk, Turkije is altijd een supporter van Hamas geweest. En dan hebben ze het hier vaak over de politieke tak van Hamas. En Turkije is ook een veilige haven gebleken voor bepaalde prominente Hamas-leiders. Sommigen hebben ook Turkse paspoorten. Die genieten hier een bepaalde mate van bescherming. Kijk, Turkije is natuurlijk niet de enige verstopplek voor Hamas. Zeker niet de veiligste ook. Hè. Als je het hebt over Qatar, daar zit het nu vooral de grote prominente Hamas-mensen. Niet zozeer in Turkije meer. Sterker nog, we weten ook dat na 7 oktober dat Turkije aan verschillende Hamas-leiders heeft gevraagd om Turkije te verlaten. En ja, daaruit blijkt ook wel weer dat Erdogans retoriek naar buiten toe vaak harder is dan de werkelijkheid. Want Turkije heeft natuurlijk ook belang bij het behouden van diplomatieke banden met het Westen en zelfs met Israël, ook al is die relatie nu natuurlijk wel echt flink bekoeld. En dat is een understatement, denk ik. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. Veel varkenshouders denken na over de uitkoopregeling, meldt het FD. Het gaat om 24% van de varkensbedrijven, schrijft het FD op basis van eigen berekeningen. Van de kippenboeren denkt 13% aan stoppen en bij de kalverbedrijven is dat 7%. Volgens de Nederlandse vakbond Pluimveehouders is die berekende 13% voor kippenboeren wel minder dan de bond zelf had verwacht. Amsterdam huisvest te weinig statushouders, kopt het Parool. Geen gemeente doet het zo slecht als de hoofdstad bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, schrijft die krant. Amsterdam heeft nog iets minder dan een maand om voor zo'n 1500 statushouders een huis te vinden. De gemeente wijst erop dat de stad al veel noodopvang voor asielzoekers heeft geregeld en wil daarom een uitzondering op de regel. Het gevaarlijkste nucleaire complex van Groot-Brittannië is gehackt, meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Op dat complex Sellafield wordt onder meer kernafval verwerkt. Hackers die nauw verbonden zijn met Rusland en China zouden in de computersystemen hebben geïnfiltreerd, legt The Guardian uit in een online filmpje. Cybergroups affiliated with Russia and China penetrated sensitive IT systems, embedding so-called sleeper malware, code which can be activated in order to attack or spy on computer networks. En het is onduidelijk of de computers van het Engelse nucleaire complex inmiddels weer schoon zijn. In sommige delen van Duitsland veroorzaken sneeuw en gladheid verkeerschaos, meldt omroep ZDF. Gisteren werd een groot deel van de vluchten in München gecanceld. Ook vanochtend zullen er geen vliegtuigen vertrekken of landen. Het treinverkeer in Beieren had ook veel last van het winterse weer. En in andere Duitse deelstaten waren er veel ongelukken op de weg. Vanwege stijgende temperaturen waarschuwt de Duitse weerdienst nu voor ijzel. En de hulpdiensten konden dit weekend maar moeilijk bij het fatale spookrijdersongeluk op de A1 komen. Dat meldt Omroep Gelderland. De brandweer uit Voorthuizen kwam nauwelijks door de file heen, is te horen in een zelf opgenomen filmpje. Is dat rechts, Mark? Precies. Ja, dat los ik zo op. Ja, dat doe ik ertussen. Ja, die berm, nee, niet door die berm. Moeten wij vooruit lopen, misschien, Red? Ja, wij gaan vooruit. Brandweermensen gaan vooruit. Ze moesten hun wagen uit om de auto's aan de kant te dirigeren. De veiligheidsregio hoopt dat mensen gaan inzien dat je plaats moet maken voor hulpverleningsvoertuigen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het is een vrij drukke ochtendspits met meerdere ongelukken. En verder is het in het noorden van het land, met name in de provincie Groningen en Drenthe, glad door sneeuwval. Opvallende file nu op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Plassoepolder en Keteltunnel. En de Keteltunnel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is daar bijna 3 kwartier. We hoorden net verslaggever Vincent van Rijn over de drukte bij het postsorteercentrum in Waddinxveen. Daar zijn ze op deze 5 december bezig om alle pakketten te verwerken. Vincent, waar ben je nu? Ik sta nu bij de bus van pakketbezorger André Meuren bij het postsorteercentrum. En vanochtend hoorde ik dat ze hier normaal zo'n 40.000 pakketten sorteren. Maar vandaag, op zo'n drukke dag, wel 60.000. En dat bezorgen gebeurt natuurlijk door de bezorgers. André Meuren, waar gaat u vandaag bezorgen? Ik ga vandaag bezorgen in Waddinxveen. Dus ik heb er zin in, hè. Is het vandaag ook voor u een piekdag qua hoeveelheid pakketjes? Ja, vandaag wordt het weer drop of eronder. Want we moeten tenslotte zorgen dat alles wat Sinterklaas betreft binnenkomt op 5 december. En dat is vandaag echt weer een topdag. Dus we gaan er weer voor met z'n allen. Ik heb eigenlijk nog nooit in zo'n bus gestaan. Ik zie hier ook allemaal vakken. Is dit dan onderverdeeld per postcode en dan per nummer? Hoe zit dit? Nou, ik ga het je vertellen. Dit is heel mooi om te zien. Er zijn dan van die vakken en dan doe je gewoon bepaalde buurtjes in. En echt hele grote pakketten, die zet je eronder. Maar wel vlak bij het buurtje, zodat je weet waar je moet zijn. Buurtje doorspringen en dan weer verder gaan. En welke pakketten heb je nou het liefst en welke pakketten heb je nou het liefst niet als je aankomt hier? Nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is gewoon mijn werk. Ik heb plezier in mijn werk. En ja, en af en toe heb je ook wat zware pakketten erbij. We hebben ook wijn en we hebben ook hondenvoedsel. Dat maakt allemaal niet uit. Het wordt ook allemaal gewoon tussendoor nog besteld. Maar ja, allerlei soorten pakketten hebben we tegenwoordig. Maar elk pakket is er één. En ja, ik vind het alleen maar geweldig. Maakt me niet zoveel uit. We lopen even uit de bus, want de bus is eigenlijk aangesloten hier als een soort dockingstation, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hier komen de pakketten van de band af. Die worden dus helemaal rondgedraaid. En die worden dus allemaal gesorteerd naar beneden gebracht. En dan kun je ze in de bus laden. Dat is mooier. Want ze komen hier inderdaad naar beneden. En hoe weet je dan waar je ze in de bus moet neerleggen? Ja, je kijkt naar het adres. En want je kent je wijk en aardige wel een beetje. Dus je let op het adres en je weet precies in welk vak je moet. En heeft u nou ook nog na al die jaren bepaalde trucs om ervoor te zorgen dat het sneller, efficiënter, dat je zo snel mogelijk klaar bent? Nou ja, de trucs zijn gewoon, pak je auto gewoon heel goed in. Want als je dat doet, heb je al de helft gewonnen. En bij de straten weet u dan ook een beetje, als je daar lang genoeg komt, wie er thuis is, wie niet? Ja, op den duur weet je dat wel, natuurlijk. Op een gegeven moment dan kom je ook wel eens een straat binnen. En dan moet je bijvoorbeeld op nummer 2 zijn. Maar dan gaat aan de achterkant bij nummer 5 de deur open. Kom maar hier. Ik pak het wel aan, die zijn er niet. Ja, heb je ook. Maar ja, die mensen moeten we ook hebben. En hoe wordt er eigenlijk op u gereageerd? Zijn ze een beetje blij als u komt? Ja, ze zijn zeker blij. Ja, ik vind het juist mooi. Soms dan hoef ik niet eens aan te bellen. Gaat de deur al open? Dan heb ik het idee, dan zeg ik, lig je nou gewoon achter de deur op mij te wachten? Ja, ik wist dat je zou komen. Nou ja, oké. Dat is alleen maar mooi. Ik hoor het al heel veel positiviteit. Toch is het wel hard werken, hè? Want hoe gaat zo'n dag? Hoe laat komt u hier aan? Nou ja, je begint 's ochtends vroeg en je gaat je auto laden. En dan, meestal doen we dan, want het is ook een hele gezellige tijd natuurlijk. Maar het is wel een drukke tijd, maar ook een gezellige tijd. Je doet het als een team met z'n allen. En dan doen we nog even een bakkie en dan ga je uiteindelijk de wijk in. En moet je dan tussendoor nog een keertje hier terugkomen? In principe niet, want het kan zijn. Soms, verleden week had ik wel een shift, had ik 2 shifts achter elkaar. Eentje heel vroeg en eentje iets later. Maar ja, het wordt allemaal zo goed gepland hier ook. Dus echt top is dat gewoon. Er komt nou iemand aan met een heel lang pakket. Dat gebeurt soms ook. Die komen dan niet van de lopende band of zo? Klopt. Die noemen ze NMG. Niet machine geschikt. Ja, en dat... Die wordt met de hand gebracht, ja. Maar wel voorstellen dat je daar niet te veel van in je busje wil hebben, of? Nee, nou ja, dat maakt ook niet uit. Uiteindelijk weet je daar ook wel een plekje voor te vinden. Zijn er ook nog wel eens klanten die even een kopje koffie aanbieden, dat soort dingen? Ja, gebeurt wel eens. Maar heb je niet altijd tijd voor, maar soms krijg je wel eens een bakje mee. Kan ook gebeuren. En het is wel topsport natuurlijk, dat moet ik wel zeggen. Maar soms maak je wel eens tijd voor een bakkie. Maar eigenlijk gaan we gewoon lekker door. Hartstikke goed. Veel succes bezorgen, André Meuren. Ik hou u niet langer op en hopen dat de klanten vandaag meewerken en zoveel mogelijk allemaal thuis zijn. Nou, zeker weten. We hebben er weer zin in vandaag. Top. Nou, gezellig als je die aan de deur krijgt. Verslaggever Vincent van Rijn sprak met hem. Overstromingen en aardverschuivingen door heel veel regen in Tanzania. Er zijn tot nu toe 63 mensen om het leven gekomen en 85 gewonden gevallen. Vanwege de situatie heeft de Tanzaniaanse president Suluhu de klimaattop in Dubai vroegtijdig verlaten. Afrika-correspondent Alice van Gelder vertelt waar de impact van die overstromingen in Tanzania het grootst is. Ja, de situatie is het ergst in de Hanang-regio. Dat is het noorden van het land, richting de grens met Kenia. En daar zien we op beelden echt verwoestende modderstromen die bomen, huizen en auto's meenemen. Het water is op sommige plekken bijna tot 2 meter hoog. En helaas zal de regen de komende tijd ook nog aanhouden. En kan de Tanzaniaanse overheid iets doen om ze te helpen? Ja, ze hebben wel meteen actie ondernomen. Er zijn 400 reddingswerkers actief. Die hebben het wel moeilijk, want ja, de wegen zijn natuurlijk beschadigd. Er is ook bijna geen communicatie met het gebied. Ook heeft de president aangekondigd dat ze gaat betalen voor de begrafenissen van de mensen die zijn omgekomen en de medische kosten van de gewonden. Bovendien kijken ze naar tijdelijk onderdak voor heel veel mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Dus ik moet zeggen dat de eerste vrouwelijke president van Tanzania in ieder geval wel heel erg actief is deze ramp. We horen al een paar maanden over ontzettend veel regen in Oost-Afrika. Is dit al eerder zo erg geweest?

Roos Aalman, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. De stelling van vandaag, we lossen het fileprobleem nooit op. Jij dacht, kom, het is lekker donker weer. We gaan er even stevig in. Ja, weet je nog dat we tijdens de coronapandemie zeiden dat file rijden, dat gaan we nooit meer doen? Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. En iedereen die nu in de auto zit, die weet precies waar ik het over heb. En de cijfers liegen er ook niet om. Als we kijken naar dit jaar, dan stonden we tot nu toe meer in de file dan in dezelfde periode in 2019. En ook in het regenachtige november waren er veel meer en langere files ook. Blijkt uit cijfers van de ANWB. Hoe komt dat? Ik denk ook eigenlijk dat iedereen dat wel weet. Want we werken wel meer thuis dan voor corona. Maar we willen allemaal dezelfde dagen naar kantoor. De dinsdag en de donderdag. De dinsdag en de donderdag. Ja, dan is ook nog de bevolking gegroeid. En het gaat goed met de economie. En dan neemt ook het aantal automobilisten toe. En er is geen nieuw asfalt bijgekomen. De vraag is natuurlijk wel, heeft nieuw asfalt überhaupt ooit het fileprobleem opgelost in Nederland? Ik kan me niet heugen. Nee, joh. En ik ben 47... dat er geen files stonden in Nederland tijdens de ochtend- en avondspits. Vandaar de stelling vandaag. We lossen het fileprobleem nooit op. Staat u op dit moment in de file? Dan zou ik u heel graag willen spreken. Waar staat u in de file? Staat u daar elke dag? Staat u daar met liefde in? Dat kan ook nog, dat je er gewoon lekker van geniet en denkt, nou, die tijd is gewoon even van mij. Toch? Moet u van uw werkgever... Zouden de mensen zijn, ja? Ik weet het niet, ik hoop het zo. Zijn er werkgevers die per se willen toch dat hun werknemers op dinsdag en donderdag om 9 uur 's morgens op kantoor zijn? Want dat is ook nog een dingetje. Ja. Moeten we echt allemaal tegelijkertijd die weg op? Hoe zit het met vrachtverkeer? Kan het ook anders? Hoeveel kost het de economie überhaupt als we op andere manieren, andere tijden naar ons werk gaan? Kortom, veel om te bespreken. Oké. Ik kan dat, Astrid. Dus nooit ga ik sneller praten. Bel ons en praat mee. 0800 1101. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Israël heeft een systeem van waterpompen klaarstaan waarmee tunnels van Hamas in de Gazastrook onder water kunnen worden gezet. Dat schrijft de Wall Street Journal. Het zou gaan om 5 pompen die tunnels in een paar weken tijd kunnen vullen met zeewater. Het idee is dat Hamas-strijders dan worden gedwongen om naar boven te komen. Het dodental van een vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 23. Tientallen bergbeklimmers werden eergisteren verrast door de uitbarsting van de Marapi-vulkaan. Kort daarna werden al 11 lichamen geborgen. De afgelopen uren zijn nog eens 12 slachtoffers gevonden. Bij een explosie in een huis in Zaandam gisteravond is iemand gewond geraakt. Er ontstond brand, er is veel schade. De gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Buren zeggen dat ze kort na elkaar 7 explosies hebben gehoord. En de Tweede Kamer komt vandaag voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. Van de 150 parlementariërs keert ruim de helft niet terug in de nieuwe Kamer. Onder andere Kees van der Staaij van de SGP en Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid nemen afscheid. De nieuwe Kamerleden worden morgen geïnstalleerd. En van Wouter naar Wouter. Wouter van Bernebeek bij Weerplaatsen. Als ik naar buiten kijk, wat is het nog donker? Ja, korte dagen in december. Hè? Nee, het is ontzettend bewolkt. Het regent op veel plaatsen ook wat motregen. Maar in het noordoosten van het land valt op dit moment nog steeds sneeuw. In Drenthe ligt zelfs lokaal 5 tot 8 centimeter. Nou, daar is het dus volop winter vandaag. Maar elders in het land, ja, af en toe regen. Langzaam oplopende temperaturen. En vanmiddag zien we dan waarden in het noordoosten van het land rond het vriespunt. En in het zuiden en zuidwesten kan het lokaal al 7 graden worden. En de komende dagen? Oh, de komende dagen verovert die zachte lucht heel Nederland. Ook in het noordoosten gaat het dan dooien. Morgen en donderdag blijft het dan overwegend droog, met wat meer ruimte voor de zon. 'S Nachts kan het dan wel een graadje vriezen. Vanaf vrijdag dan keren regen en wind weer terug. En dan gaat de temperatuur verder omhoog. Komend weekend kan het regionaal zelfs boven de 10 graden worden. Wouter, dankjewel. En er is nog verkeersinformatie. Erik.

Nou, heel af en toe wordt heus wel eens iets van religieus erfgoed te koop aangeboden. Maar omdat er op dit moment zo'n ontzettend veel aanbod is en eigenlijk natuurlijk weinig vraag, is de waarde van religieus erfgoed de afgelopen jaren wel heel sterk afgenomen. Dus ja, het financiële gewin is echt marginaal in deze kwestie. Zei Aniek de Kruijf van het Katharijnenconvent. De Schotse voetbalsters zijn helemaal klaar met de suggestie dat ze Engeland vanavond gaan helpen, horen we bij de BBC. Bij een monsterzege op Schotland blijft Engeland waarschijnlijk in de race voor de Olympische Spelen als de cruciale strijd met Nederland in de Nations League wordt beslist op doelsaldo. En op de Spelen zouden de Britten met een gezamenlijke ploeg uitkomen, ook met Schotten dus. En daarom wordt gesuggereerd dat Schotland vanavond niet echt zijn best gaat doen. Een belediging, vindt aanvoerder Rachel Corsi, zegt ze tegen de BBC. I think it's so disrespectful to have played for my country for as many years as I have, to know the girls that sitting there. I think it's absolutely outrageous to question anyone's integrity. And I think it's a huge insult to us. Als je ons kent, is het in twijfel trekken van onze integriteit een enorme belediging, al dus de aanvoerder van de Schotten. Ja, wat Tom van Hek vanmorgen eigenlijk al zei, de bond zou de ploegen niet in die situatie moeten brengen. Nee, dan heb je de hele discussie natuurlijk ook niet. De Premier League heeft ondertussen de binnenlandse tv-rechten voor een recordbedrag verkocht aan Sky Sports en TNT Sports. De zenders betalen voor de Engelse voetbalcompetitie tussen 2025 en 2029 bij elkaar omgerekend 7,8 miljard euro. De Premier League is hier niet geheel verrassend best blij mee. Dit bewijst dat onze clubs, spelers en managers het meest competitieve voetbal blijven leveren, zegt de hoogtebaas van de competitie tegen de BBC. Door de deal mag Sky Sports 215 Premier League duels uitzenden en TNT 52. En de samenvattingen die zijn bij de Britse publieke omroep te zien, de Match of the Day van de BBC. Michael Dingsdag is gepost door FC Volendam als interim trainer, melden bronnen rond de spelersraad aan de Telegraaf. Dingsdag is nu nog assistent van hoofdcoach Matthias Kohler, maar die heeft zijn vertrek aangekondigd vanwege het ontslag van voorzitter Jan Smit en de rest van het Volendam bestuur. Afgelopen zaterdag zat Kohler nog wel op de bank tegen PEC Zwolle. Het is de vraag of dat donderdag tegen Feyenoord ook nog zo is. Als Kohler dan echt weg is, zou de 41-jarige Dingsdag hem dus mogelijk tijdelijk vervangen als hoofdcoach bij Volendam, denkt de Telegraaf. En de Wereld IJshockeybond gaat nekbescherming verplicht stellen. De regels worden aangescherpt na de dood van de Amerikaanse ijshockeyer Adam Johnson, die in oktober bij een wedstrijd in Engeland in zijn nek werd geraakt door een schaats. Daarna voerden veel nationale bonden al snel verplichte nekbescherming in. Nederland bijvoorbeeld ook. Maar door dit nieuwe besluit van de Wereld IJshockeybond gaat dit ook gelden op WK's en de Olympische Spelen. Het is nog onduidelijk wanneer de verplichting precies ingaat, maar op X raadt de bond met klem aan om de nekbescherming meteen te gaan dragen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, nog altijd een vrij drukke ochtendspits met meerdere ongelukken. En verder is het nog altijd glad op verschillende wegen in het noorden van het land door sneeuwval. De meeste vertraging op dit moment op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarn is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur. It's that four-letter word we all know. Ever felt the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it, simply cherish it, just like a best friend. It's that four-letter word, the original peacemaker, that's universal and strong. And with it, you can never go wrong, 'cause now you know, the next time around. 'Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love, like you can do nothing else no more. And sing for love, like your favorite song, play it on the radio. Stand for love, like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. All the fame and but one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years, 'cause when you want it, it appears, 'cause it will never fail you. So bear with me, go ahead now,

10 jaar geleden overleed Nelson Mandela, de man die onlosmakelijk verbonden is met de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. In 1994 werd hij geïnaugureerd als president. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. Dat was Nelson Mandela. De fotograaf Ilvin Niokikjin die laat met een nieuwe tentoonstelling de impact zien van het verdriet en de rouw na de dood van Mandela. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het verdriet was in die tijd heel groot, hè? Waarom wil je dat nu laten zien? Ja, omdat het verdriet was inderdaad heel groot. Het was heel bijzonder om daarbij te kunnen zijn in de tijd rondom zijn overlijden. Ik ben in de tussenliggende jaren ook nog heel veel in Zuid-Afrika geweest. Ik heb daar een groot project gemaakt over de jeugd in Zuid-Afrika. Hoe zij het ervaren, het opgroeien rondom de tijd dat Nelson Mandela... Of eigenlijk in een democratie, dankzij Nelson Mandela... Dus in die jaren heb ik ook gezien in de afgelopen 10 jaar dat het land heel erg veranderd is. Dat zijn normen en waarden echt nog wel heel erg vaak ter sprake komen hier. Maar dat het land zelf het echt wel heel zwaar heeft. Dus ik vond het een mooi moment om hier een expositie te doen over zijn overlijden. Om ook een soort gesprek te starten over waar staat Zuid-Afrika nu. Ja, want je hebt ook echt met heel veel jongeren erover gesproken. Hè? Hoe kijken zij naar hem? Ja, nou, het is natuurlijk, ik kan niet. Ik heb inderdaad heel veel jongeren gesproken. Ze hebben voornamelijk een hele uiteenlopende meningen. Voor sommigen is het een enorme held. Er is inmiddels al een groep jongeren die niet eens meer zo heel goed weten wie het precies is. Of wat apartheid precies was. En je hebt ook jongeren die, die leven dagelijks in een land. Waar dingen toch lang niet altijd even goed werken. En die vinden hem bijvoorbeeld een sell-out. Die hebben zoiets van... In de tijd dat Mandela president werd... heeft hij heel erg de focus gelegd op vergeving, op reconciliation. Terwijl hij eigenlijk te kort tijd heeft gehad... om echte stappen te maken in hun ogen. Hij was natuurlijk ook al veel ouder toen hij uit de gevangenis kwam. Ja, en Zuid-Afrika nu heeft het economisch heel zwaar. Wat hadden ze dan liever gezien? Zwaar. Wat bedoel je daarmee? Nou, ze hadden liever gezien dat er dat zijn partij, de ANC, opvolging had gegeven aan de droom die hij had. En veel van de jeugd die ik gesproken heb, die vinden het eigenlijk jammer dat hij zo kort de tijd heeft gehad om zijn ideologie of zijn ideeën vorm te geven, omdat hij al die leeftijd had. Ik hoorde zelfs gisteren, zei iemand tegen mij, want ik ben nu in Zuid-Afrika. Gisteren zei iemand van waar was ze, 22 jaar? Die zei, ik had gewild dat Mandela destijds gekloond was, zodat wij nu nog baat zouden hebben bij de ideeën die hij had. Dus ze vinden dat het land een heel andere kant op is gegaan dan hij voor ogen had. Ja, en dat is ook absoluut. Dat is eigenlijk niet eens een mening, maar dat is wel een feit. De economie, er is ontzettend veel corruptie. Ik denk dat het voornaamste is waar Zuid-Afrika op dit moment mee kampt. Inflatie, nou, veel wegen zijn kapot. Je hebt hier loadshedding. Dat betekent dat in het hele land op specifieke tijden er geen stroom is. Dat geldt voor alle wijken, voor alle steden. Dan stopt gewoon de stroom, dus dan gaat ineens alles in je huis uit. Mensen die geen geld hebben voor een generator zitten soms wel tot 12 uur per dag zonder stroom. En dit was allemaal niet in de tijd dat hij president werd. Ja. Dus ja, er is wel zeker weten iets... Het is niet per se alleen omhoog gegaan. Maar daar moet ik bij zeggen dat diezelfde generatie en ook de oudere generatie, die zeggen wel... We hebben tenminste een vrij land. Dat is wat we wel hebben. Ik was gisteren bij een toespraak, bij een event, waar iemand zei, het land is heel rommelig nu, maar we leven in vrijheid. En dat is ook heel veel waard. Ja, je bent er dus nu. Merk je dat het wel overgaat, dat hij 10 jaar dood is? Wordt er aandacht aan besteed? Ja, absoluut. Absoluut. Het is, ik ben op dit moment, spreek ik vanuit het Apartheidmuseum. Er is heel veel aandacht voor. Vandaag is er een groot event georganiseerd door de Nelson Mandela Foundation, waarbij Malala ook komt spreken. Net als Nelson Mandela Nobel Peace Prize winnaar.

De Tweede Kamer komt vandaag voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. Van de 150 parlementariërs keert ruim de helft niet terug in de nieuwe Kamer. Onder andere Kees van der Staaij van de SGP en Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid nemen afscheid. De nieuwe Kamerleden worden morgen geïnstalleerd. Het weer in het noorden de komende uren nog wat sneeuw. In de rest van het land af en toe regen. De temperaturen liggen tussen de 0 en 6 graden. De komende dagen iets warmer. Het blijft wisselvallig. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de files van de ochtendspits worden korter, maar we zijn voorlopig nog niet filevrij, want er staat nog altijd bijna 400 kilometer file in Nederland. Het is glad op de wegen verder in het noorden van het land door sneeuwval. De meeste vertraging zien we nu nog op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij het knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd een half uur. De A16 bij daar richting Rotterdam, bij het Terbrechtseplein ook een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht met een vertraging van 20 minuten. De A28 vervolgens, Zwolle richting Groningen. Daar is het wegdek glad, vertraging 20 minuten. Dit komt door de sneeuwval die daar nog altijd valt. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop was een ongeluk, daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hou rekening met nog 20 minuten vertraging. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Wat is er nodig voor geluk? En hoe leid je een goed leven? Over deze vragen tekent Barbara Stok, een van de beste striptekenaars van Nederland. Vanavond in het Uur van de Wolf haar eigenzinnige visie op het moderne leven. Vanavond, 22:30, bij de NTR, NPO 2. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Het NOS Radio 1-journaal. Zeker 1000 stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van Nederlanders in het buitenland zijn niet meegeteld. Hun stembiljetten kwamen te laat aan in Nederland. Dat schrijft de Volkskrant. Twan Laan is secretaris van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Woont zelf in Zwitserland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die stemmen te laat zijn? Nou, de meeste Nederlanders die niet in Nederland wonen stemmen met een brief, dus via de post. En de internationale post is vaak erg langzaam en onbetrouwbaar. En dat betekent dat de mensen vaak niet op tijd kunnen stemmen en daardoor stemmen te laat aankomen. Ja, of hebben ze ze dan gewoon te laat op de bus gedaan? Er zijn ook wel mensen die inderdaad nog op de dag voor de verkiezingen in Mexico een brief op de bus doen. Ja, die komt natuurlijk zeker niet op tijd. Maar er zijn ook echt mensen die al 3-4 weken van tevoren een brief gepost hebben. En door late post te rijden, komt die te laat. Zo lang kan het dus duren. Oké. En dat kan zo lang duren. Het gaat nu dus om zo'n 1000 stemmen die te laat zijn. Zijn ze dan wel nu allemaal binnen? Nee hoor, dat ervaring leert dat dat nog wel een paar weken of zelfs een paar maanden doorgaat. Er zijn altijd brieven die in de internationale post blijven steken. De gemeente Den Haag, die de verkiezingen voor ons organiseert, moet die brieven tot 3 maanden na de verkiezingen allemaal meenemen en meetellen. We hebben dat bij de vorige verkiezingen gemerkt. En ja, er zijn inderdaad nog tot maanden later brieven die binnenkomen. Maar ze komen binnen, maar tellen niet meer mee toch voor de stemmingsuitslag? Nee, dat mag niet. In de kieswet staat dat alle brieven die na het sluiten van de stembus binnenkomen niet meer meegeteld mogen worden. Denkt u dat het een verschil zou hebben gemaakt als ze wel mee zouden tellen? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, want die stemmen worden niet opengemaakt. Dat staat ook in de kieswet dat dat niet mag. We weten wel van de laatste verkiezingen, dus die van de afgelopen week, dat het met restzetels kantje boord is geweest. En dat er zelfs op zaterdag nog stemmen van bepaalde stembureaus in Nederland helemaal opnieuw geteld zijn vanwege 10 of 20 stemmen verschil. Dat vind ik ook heel goed, want uiteindelijk moet je gewoon heel eerlijk zijn. Elke stem telt. Ja. Of zou moeten tellen. Nou ja, bijvoorbeeld D66 kwam 160 zetels tekort, tekort voor een 10e zetel. Dus inderdaad, kan het ertoe doen, ja. Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat als je het over 1000 stemmen hebt, je weet niet hoe dat uit zou pakken. dit lijkt dus een systeem wat niet meer waterdicht is. Hoe zou het wel moeten? Ja, op de lange termijn zouden wij het liefst zien dat ook mensen in het buitenland nog echt op de dag van de verkiezingen kunnen gaan stemmen. Dat gaat natuurlijk niet door een brief op de post te doen. Dus dat systeem van vandaag de dag is niet meer van deze tijd. We roepen al heel lang van we zouden eigenlijk veilig via internet willen stemmen. Maar dan wel veilig natuurlijk. Want we willen ook niet dat er een of andere donkerbruine staat ergens met onze stemmen op hol slaat. Nee. We weten ook dat het niet van vandaag of morgen mogelijk is. Maar voor ons is het op lange termijn de toekomst dat we echt digitaal gaan stemmen. Veilig uiteraard. Op korte termijn moeten we dan leven met het systeem wat we hebben. En moeten we proberen om de regels zo goed aan te passen dat zoveel mogelijk stemmen nog meegeteld kunnen worden. Maar hoe kun je die regels aanpassen dan? Ja, we weten op dit moment dat er heel veel stemmen van tevoren al, dus nog voor het sluiten van de stembus op de post zijn gegaan. Die mogen ze niet meer meetellen als ze pas na het sluiten van de stembus binnenkomen. Je zou kunnen kijken of je op grond van poststempel of zoiets dergelijks die regel een beetje op kunt rekken. Mensen die zelf naar ons toekomen, hoe doen we dat nou het makkelijkst? Die adviseren we om of via een volmacht te stemmen. Dus iemand in Nederland je stem te laten uitbrengen voor jou. Of door in ieder geval de stem niet naar Nederland te sturen, maar naar het ambassade of consulaat in je eigen land. Dat gaat in de meeste landen en dat gaat veel sneller in de meeste gevallen. Dus dan is de kans dat je stem op tijd aankomt groter. En we adviseren iedereen zo snel mogelijk te stemmen. Die stembiljetten die wij krijgen zijn er meestal al 3-4 weken voor de verkiezingsdatum. En in heel veel gevallen zou het lukken om je stem op tijd uit te brengen als je echt meteen stemt. Dank u wel, Twan Laan, secretaris van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Fans hebben 10 jaar gewacht op een glimp van de trailer van deze game. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust. Grand Theft Auto 6. Vanmiddag om 3 uur had dat moment het moment moeten zijn. Maar de trailer lekte voortijdig uit via X. En daardoor hebben de makers van het spel zelf maar besloten die trailer online te zetten. Martin Verschoor is van Power Unlimited, een magazine over spelcomputers. Goedemorgen. Goedemorgen. En, de trailer gezien? Ja, de telefoon stond vannacht rood gloeiend. Het hele internet en eigenlijk de hele wereld is in paniek. Eigenlijk hadden we vanmiddag om 3 uur met z'n allen moeten gaan kijken. Maar het was dus vannacht al zover. En ja, het is fantastisch. Ik heb met kippenvel zitten kijken. Niet normaal. Misschien toch eerst even voor de mensen die het spel niet kennen. Wat is het voor een soort spel? Nou, als je het over videogames hebt, dan kan je dit in één adem noemen met Mario en met Tetris. Grand Theft Auto is een serie die al heel lang loopt. We zijn aangekomen bij deel 6. En het is een zogenaamde sandbox game. Oftewel, je krijgt een grote open wereld waarin je zelf kan bepalen, oké, ik ga het verhaal volgen of ik ga lekker zelf doen wat ik wil. Het is dus één grote zandbak. En we hebben dus nu de eerste beelden gezien van de lang verwachte zesde deel. En we wachten hier al met z'n allen 10 jaar op. En nu eindelijk die beelden gezien. En Rockstar, de maker van de game, die legt altijd de lat voor games altijd weer een stukje hoger. Dat hebben ze met al die GTA-games gedaan. En ook met andere games die ze hebben uitgebracht. En als we nu dus die eerste beelden zien, gaan ze dat weer doen. Het is niet normaal wat we hebben gezien. Wat is er zo mooi aan? Nou, als je die beelden ziet, je ziet een fictief Miami, een fictief Florida. En waar de maker zo goed in is vertellen van verhalen en zo'n wereld tot leven brengen. En als je dan deze beelden ziet, het komt echt tot leven. Volle straten, volle stranden, flora, fauna, hele kleine details die naar voren komen. Ook het acteerwerk is, we hebben pas 1,5 minuut gezien, maar het is alsof je een hele goede film of serie zit te kijken. Het is, het is bijna geen game meer. Het komt helemaal tot leven. Van de vorige, de GTA 5, zijn meer dan 190 miljoen exemplaren verkocht. Ja. Dat was dus toen ook al bijzonder? Ja, dat is belachelijk. Er is één game die meer verkocht, dat is Minecraft. En waarom dit bijzonder is, er komt geen film. Er komt geen serie, er komt geen muziekalbum in de buurt van dit. Dit is de GTA 5 was de grootste entertainment release ooit. En GTA 6 gaat dat voor de komende 10 jaar zijn. En Madonna kan, ik weet niet hoeveel optredens geven in de Ziggo Dome of over de hele wereld. Niks gaat in de buurt komen van deze release. Nee, en deze is in ieder geval op tijd. Ja, dat wel, dat hopen we. Hij staat in de planning nu voor 2025. Nou, precies. Want het leuk, deze trailer. Maar het maakt heel erg lekker, begrijp ik. Maar je moet wel geduld oefenen, of niet? We moeten nog wel even wachten, ja. Dat duurt nog wel even. 2025 wordt gezegd in die trailer. Wij verwachten mezelf aan het begin van 2025. Dus hopelijk maart of februari. Het kan altijd nog uitgesteld worden. Je weet het nooit. Maar mensen hebben er zin in. Want als je ook alleen maar kijkt naar deze trailer. Hij staat nu precies 8 uur online. En hij is al 47 miljoen keer bekeken op via het officiële kanaal van Rockstar zelf. Dus via andere kanalen kan je het wel verdubbelen, denk ik. Het is niet normaal. Maar hoe komt het eigenlijk dat ze hebben dus nu die trailer, dus ze hebben al heel wat gemaakt, en dat het dan toch nog zo lang duurt voordat het er echt is? Ja, er moet heel veel gepoetst worden nog, want het is een grote, levendige wereld met heel veel computergestuurde computerpersonages die zich vrij bewegen over die hele wereld en alles moet kloppen. Rockstar gaat altijd voor perfectie, helemaal als ze zo'n grote AAA-game uitbrengen. En dan moet alles kloppen, dus tot de kleinste details, de weerspiegeling in de ramen, de stickers op een bumper van een auto. Alles moet kloppen. En daar zijn ze wel even mee bezig. Er werken honderden mensen aan om dit perfect te krijgen. Dat doen ze al voor meerdere jaren. En als dit uitkomt, dan mag er geen foutje in zitten. Nee. Dus nog even geduld oefenen, maar de trailer, die is er. Dus die kan alvast afgespeeld worden. Oh ja, zeker. Dat gaan we nog zeker 4 of 5 keer doen vandaag. Martin Verschoor van Power Unlimited. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, nog altijd een waarschuwing voor de noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, want daar is het glad door sneeuwval. En verder nog een lange opvallende file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Hank rijdt het langzaam over 10 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstok is dicht en hou rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. I'm waiting in my tower, you feel so far away. We lose reception, something happens, then we're back again. It's not a perfect ride, but baby, we're trying, trying. You got me flying high in the heat of the night. You got me riding the light of the green in your eyes. Just a thought, we could be incredible. We could be incredible. Jack and the Weatherman. Incredible.

Luisteraar Nico vraagt zich af hoe dat morgen dan zal gaan als de nieuwe Tweede Kamer begint met, zoals hij schrijft, 37 leden van de PVV. Het kabinet Rutte is waarschijnlijk nog voor lange tijd demissionair actief. Breekt er dan op 6 december geen chaos uit? Voortdurende clashes tussen bewindslieden van D66 en ChristenUnie en, zoals Nico dat noemt, de tegenpartij. Oftewel PVV. Dat, ja, denk ik wel dat hij dat bedoelt. Ja, dat denk ik ook. Ewout, is dat zo? Gaat de nieuwe Kamer dat demissionaire kabinet frustreren, denk jij, vanaf morgen? Nou, dat ze demissionair zijn heeft eigenlijk vooral daarmee ook te maken dat de meest gevoelige kwesties, dat die niet meer door dit kabinet behandeld worden, maar vooruitgeschoven worden naar dat nieuwe kabinet, die dus wel in die nieuwe Tweede Kamer op een meerderheid kunnen rekenen. Dus heel gevoelige onderwerpen gaat dit kabinet niet meer doen. Ze passen meer op de winkel. Tegelijkertijd is het inderdaad wel zo dat de verhouding in de Tweede Kamer totaal veranderd is. En dat kan er wel voor zorgen dat er wat, nou, misschien wat vaker een minister naar de Kamer wordt geroepen voor iets, bijvoorbeeld. Maar de echt gevoelige kwestie moet dus een volgend kabinet gaan oplossen, waar dus, die dus wel op een meerderheid in die nieuwe Kamer rust. Oké, dankjewel. Ewout. Het is luisteraars niet ontgaan dat ik het om 7:00 vanochtend even alleen moest doen. Goedemorgen. Astrid is nog even weg, maar ik heb wel vaste onderwerpen voor het komende uur in een overzicht van het nieuws. En mijn naam is Wouter Walvermoed. Het eerste dat ik mezelf heb aangekondigd in dit programma. Wat was er aan de hand? Ik dacht heel even, die is in elkaar gestort, maar het viel mee, geloof ik. Ik geef jou ook even de vloer, zeg maar. Oh, dat was bewust. Nee. Met mijn sufferhoofd was ik even koffie aan het pakken. En ik dacht dat de reclame gewoon veel langer was. Ja, en dat is ook koffie voor mij. Dus dat is dan een klein doekje voor het bloeden. Dit moment is zelfs de Sint niet ontgaan. Want die stuurde een gedicht naar onze digitale schoen. Wat gebeurde er nou om 7:00? Astrid is verdwenen, dat duurt nog wel even. Ze is koffie en iets te eten aan het halen. Inderdaad. Maar de bonen moesten nog worden gemalen. Dat klopt, die moeten altijd worden gemalen. Wouter moet zichzelf voor het nieuws aankondigen en Astrid kon met een rood hoofd zich verontschuldigen. Ja, dat was zeker waar, want het is gewoon echt stom. En ik denk mag dat je eigenlijk niet gebeuren bij de radio. Nee, ik denk van de Sint denk ik wel een extra letter heb verdiend. 3 voor de dag. De Oranje Vrouwen spelen vanavond in Tilburg tegen België om de groepswinst in de Nations League. Op datzelfde moment staan poolgenoten Engeland en Schotland ook tegenover elkaar. Wordt Nederland eerst in de pool, dan plaatsen ze zich voor de Olympische Spelen. Om 10:00 begint de rechtszaak tegen de verdachte van een dodelijk ongeluk op de A59 in maart. Bij dat ongeluk kwam een gezin van 4 om het leven. De ouders en 2 kinderen van 10 en 13 jaar. Verslaggever Simone Tucker. Simone, wat wordt er vandaag behandeld? Ja, vandaag is de inhoudelijke behandeling van die zaak. En zal ook bijvoorbeeld familie van dat omgekomen gezin gebruik gaan maken van hun spreekrecht. En we zullen waarschijnlijk ook wat meer details te horen krijgen over het psychologische onderzoek dat is ingesteld na de verdachte. En we zullen ook later vandaag horen wat de strafeis gaat zijn van het Openbaar Ministerie. Ja, want welke straf riskeert hij? Nou, daar hangt hem een flinke straf boven het hoofd, omdat hij verdacht wordt van doodslag. Dat er voorwaardelijke opzet in het spel zou zijn. En dat is iets wat je niet heel vaak hoort bij een verkeersongeval. Meestal gaat de politie en justitie niet uit van opzet. Maar in dit geval ligt dat toch even wat anders. Er zijn inmiddels wat meer details bekend. Er is bewijs verzameld, onder andere van de software die aanwezig was in de auto van deze verdachte. Nou, en daaruit blijkt dat hij ruim 250 kilometer te hard reed op dat moment. En justitie zegt er zelfs bij dat wellicht nog harder kan zijn, want dat is eigenlijk de stand waarbij die software stopt met tellen. En dat niet alleen, ook op zijn telefoon is een video aangetroffen van het feit dat hij zijn snelheidsmeter aan het filmen was vlak voordat hij dat ongeluk veroorzaakte. En dat er nog meer filmpjes, soortgelijke filmpjes, ook zijn gevonden op zijn telefoon. Ja, dat zal niet in het voordeel zijn van de verdachte. En daarnaast was hij ook op het moment van het ongeluk onder invloed van alcohol. Ja, even voor de mensen die denken van, dat heb ik toch echt niet goed verstaan. Je zei meer dan 250 kilometer te hard, hè? Ja, klopt. 250 kilometer te hard. En op het moment van botsing, vlak voor de botsing heeft hij nog wel proberen te remmen. Maar ook tijdens die botsing was die snelheid nog steeds boven de 200 kilometer per uur. Dus dat is echt een enorme klap geweest. Vermoedelijk, de straf die kan oplopen tot zeker 12 jaar... maar die zullen we, wat die strafeis gaat zijn... dat zullen we later vanmiddag horen in de rechtbank. Simone Tucker, dank je wel. En we gaan weer naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Want jij bent, Ewout, bij die verkennersgesprekken. Deze week dus in duo's, hadden we het vanmorgen al volop over. Eerste gesprek is geweest, hè, tussen Van der Plas en Wilders. Ja, klopt inderdaad. En Van der Plas die staat hier nu net nog voor de camera's. Ze was dus het eerste gesprek samen met Wilders. Ik ga één vraag maar stellen. Mevrouw Van der Plas, mag u even live op Radio 1 nog één vraag stellen? Ja. Ik ga even achter eraan. Mevrouw Van der Plas, u komt net uit het gesprek met de heer Wilders. Hoe was dat? Goed. Ja, dat is een goed gesprek. Zijn jullie nader bij elkaar gekomen? Kijk, we hebben niet zozeer over echt de inhoudelijke punten... over rechtsstatelijkheid en dat soort dingen. Dit gesprek is eigenlijk meer om te kijken van... hoe gaan we verder in de verkenningsfase? Nou, Ronald Plasterk die heeft besloten om dat in koppels te gaan doen. Ik denk dat dat een goed idee is. En ik heb nogmaals... aangegeven en benadrukt dat ik vind dat de vier partijen aan tafel moeten komen om vertrouwen te kweken met elkaar. Dus niet in koppels, maar met z'n vieren? Uiteindelijk met z'n vieren. Wel, dat die nu koppels zijn, dat vind ik een goed idee. Wilders dat ook met z'n vieren? Wil die dat ook? Ja, dan moet je aan Wilders vragen. Ja, oké. Okay. Nou, Wilders die komt dus straks pas naar buiten. En die heeft straks ook meteen een volgend gesprek met Dylan Jessogus van de VVD later vandaag. De boodschap van Van der Plas is dus duidelijk. Zij vindt dat er met z'n vieren gesproken moet worden. Vandaag met z'n tweeën. Om in ieder geval iets nader bij elkaar te komen. Ja goed, dit waren natuurlijk de twee die wel willen praten. En ook in een kabinet willen gaan zitten. BBB en PVV. Ja, de heer Wilders komt hier ook aan. Die kan ik meteen ook iets vragen. Meneer Wilders, hoe was het? Ja, het was een goed gesprek. Het draagt bij aan het vertrouwen wat je onderling met elkaar hebt. Dus twee gesprekken zijn hartstikke goed. En ik hoop en ik verheug me ook op de andere gesprekken die nog gaan komen. Mevrouw Van der Plas zegt, ik wil niet met z'n tweeën, ik wil met z'n vieren zitten. Wilt u dat ook? Nou, dat is aan de verkenner. Ik ben voor ieder gesprek te vinden met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren. Ik vind alles goed, want het gaat er tenslotte om dat we behalve de inhoud ook vertrouwen in elkaar krijgen. En als die gesprekken daarbij helpen, dan is dat alleen maar goed. Denkt u, met BBB kom ik er wel uit? Met die andere twee is het wat ingewikkelder misschien? Mijn doel is, en dat moet ook kunnen, om er met iedereen uit te komen. En daarom is vertrouwen ook zo belangrijk. En met sommige partijen heb je op bepaalde onderwerpen programmatisch meer voor elkaar. Bij de anderen misschien wat minder. Maar we zijn toch, ja, ik denk toch dat Nederland heel graag wil dat er wordt geregeerd. En heel veel mensen, ook van onze partijen, willen dat we ons uiterste best doen. Of dat we daar in wat voor vorm dan ook, dat we dat met elkaar kunnen gaan doen. Dus ja, ik denk dat het onze plicht is na de verkiezingen om te proberen uit te komen. En dan... U wilt daar ver voor gaan, u wilt daar veel voor inleveren. Niemand wil veel inleveren.